لیکن میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے مجبوری ہے. بہت سارے سے جو ہے وہ کرتا ہے، پتنی لائک کرتا ہے، اس میں کس نے مان دیا، کس نے آپ کو مطلب بولا کہ جا رہی ہے اس کو دیکھو، خود ہی دیکھ رہا. اس طرح سے بے شمار گناہ ہے کہ جو بندہ بلا تکلف کر رہا ہے. اب ایک گناہوں کی نحوست در نحوست در نحوست، ایک طرح کا جو گناہ میں بندہ پڑ گیا اور دل بالکل اسی کے سخت سخت ہے نا، پتھر میں بھی سخت گویا ہو گیا. اور اب یہ کہ گناہ جو ہے نا اس سے دل لرزتا، اس پر چوٹ لگتی نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ ایک تو سچی توبہ ہے اور بہت گیا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کو یاد کرنے کا بڑا عمدہ انداز اختیار فرمایا کہ آپ نے اپنی خوشبو کی کے زمینے پر اس سے وہ مہر لگا تھا، یہ پہلے مہر لگاتے تھے اور خوشبو ہی انہیں کے لیے سنت ہے کہ جو مہر لگاتے تھے فرازی ہو، مفتی ہو وغیرہ. اب نہ مفتی مہر لگاتا ہے انگوٹھی سے لگتا تھی، تو اب اس کے لیے خوشبو کی سنت نہ رہی. یہ لوگ تمہیں کہ سنت سے کرا دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں یہ سب ہم سنت ادا کر رہے ہیں، انگوٹھی میں کا سنت بالکل غلط ہے. بچے کے وہ جائز ہے، لوگوں کی پہننا جائز ہے. کون سی وہ انگوٹھی کے چاندی کی ہو، مرد کے لیے چاندی کی وہ انگوٹھی جائز ہے جس کا وزن 4.5 ماسے سے کم ہو. والے بنی کے 4.5 ماسے کے بنے میں سوا 4 گرام، سپوز کریں گے 4 گرام، 4 گرام چاندی رسم ایک نگ نگ ایک سے زیادہ نہ ہو. نگ کا مطلب اتنا ہی کہ کوئی کہہ رہے چاندی جو ہے وہ سمجھو گے آپ کو 4.5 ماسے سے کم ہونی چاہیے، پورے بھی نہیں 4.5 ماسے تو زیادہ 4 گرام ہے، یہ 4.5 ماسے سے نیچے 4 گرام سے 3 گرام نیچے کی ایک نگ ضروری چھٹا نہیں ضروری. مدینے سے پہننے کا حکم آیا یا نہیں دیکھا لینا، تو چنتا بھی نہیں ملیں گے کسی طرح کا بھی چاندی کا یا کپڑے کا یا پیتل کا میٹل کا بغداد کی تو 3-4 تو اس طرح کی انگوٹھی پہننا جو ہے نا 4.5 ماسے سے کم وزن چاندی ایک نگ، ایک سے زیادہ نگ بھی نہ ہو بغیر نگ کی بھی نہ ہو، وہ جائز ہے. سنت یہ بھی نہیں، سنت سے ان کے لیے مہر لگاتے ہیں ان کو ضرورت ہے مہر کی، اسلام کیا بادشاہ ہو جس کو ضرورت پڑتی ہو مہر لگانے، سب تو مکھیان اکرام بھی وہ مہر بھی لگاتے ہیں، وہ مہر لگاتے ہیں انگوٹھی نہیں لگاتے، وہ ربڑ اسٹیمپ لگاتے ہیں تیار کرتی ہو. جب انگوٹھی کی انگوٹھی ذریعے مہر لگانے کی سنت اب بالکل ہی مطلب کہیں دیکھی نہیں کہ کوئی ایسا کرتا ہوں. تو حرف کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے چونکہ انگوٹھی مہر لگاتے تھے تو ان کے لیے سنت کی انگوٹھی، کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی انگوٹھی بنائی تھی اور مہر کی اس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ مہر کوئی کسی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو مہر بنائی تھی اپنی انگوٹھی کی، موت کو یاد کرنے کا اتنا زبردست نسخہ اپنے لیے رکھا تھا، اس میں لکھا تھا وہ حدیث کفا بالموت واعظا، یعنی موت کافی ناصح ہے. اور آسان کر دیتے کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے، موت کو بندہ یاد کرے نا تو یہ بہترین ناصح ہے، بہترین واعظ ہے، بہترین مبلغ ہے. موت کو یاد کرتا رہے اور حقیقی معنوں میں جب موت یاد ہو جائے، مگر موت جب اسلامی تصور کے ساتھ یاد ہو، ورنہ تو خودکشی والے کو بھی موت یاد ہوتی ہے، جب اپنے آپ کو مر رہا ہے اس کو پتا ہو مرنے کے لیے مر رہا خودکشی کر رہا ہے، اس موت کو یاد کرنے سے اس کو کیا فائدہ. موت اس تصور کے ساتھ یاد رہے کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، آیا میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں گا یا میرا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاتمہ برا ہے، خبر جب مجھے دبائے گی تو آیا شفقت بھری گود جس طرح ماں کی ہوتی ہے اور ماں اس طرح دباتی ہے ایسے دبائے گی یا اتنے دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں فیمس ہو جائیں، یہ ذہن میں رکھیے تو مرنے کے بعد وہ خودکشی کرنے والے شاید یہی سمجھتے ہوں گے کہ جان چھوٹے گی، نہ جان چھوٹتی نہیں، سب سے بڑی ڈرانے والی بات ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد عقل سلامت رہتی ہے، عقل نہیں مرتی، جیسے یہ ابھی لاش پڑی مثال کے طور پر لاش پڑی تو اس کا غسل ہو رہا ہے، کفن باندھا جا رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ سب دیکھ رہا ہے، سب پتا ہے، نظر بھی آ رہا ہے، سب کی آوازیں بھی سن رہا ہے، اس کو الٹ پلٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سب جانتا ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ دیکھ سکتا لیکن ہل نہیں سکتا، یہ اب حصہ نہیں لے سکتا سب بات، یہاں تک کہ دوسری میں کہ جب بندے کو دفنا کر لوگ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے، جانے والوں کی آواز تو اس کو کیا گزر سکتا ہے، موت کی سختیاں، تلوار ایک جھٹکا موت کا ہزار وار، تلوار کے ہزار وار سے سخت ہے، ظاہر ہے کہ جب اس کو عقل سلامت ہے جبھی تو اس کو تکلیفیں محسوس کر رہا ہوں، ورنہ تو پھر گائے بکرا کٹ جاتا ہے، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کا قیمہ بنا لیتے ہیں، ان کو مجھے پتا انسان کو سب پتا چلتا ہے، بڑی تشویش کی بات ہے، تو یوں جیسا حق ہے موت کو یاد کرنے کا اگر ویسا ہی بندے نے موت کو یاد کیا، میں کی قسم بہت بڑی نصیحت ہے اس میں، بہت بڑا ناصح، موت بہت بڑا واعظ ہے، بہت بڑا مبلغ ہے موت، تو میرے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگوٹھی کی مہر میں یہ لکھا تھا کفا بالموت واعظا، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، ناصح کافی ہے، تو اس طرح اگر موت کو یاد کریں گے نا، یہ ابھی جو آپ نے فرمایا کہ یوں ہوتا ہے معاشرے کی شرم آرے آ جاتی ہے، تو یہ ساری دیواریں ہٹ جائیں، جیسے کہ بھائی وہ معاشرے کھلا کی شرم آرے آتی تو بندہ یاد کرے کہ یار میں مر کے اللہ کی بارگاہ پیش ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا زیادہ حق ہے، یہ مجھے کیا دے دے رہتے شرماؤں پر، نیچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرم کرنے کا حق زیادہ ہے، اگر وہاں مجھے جھاڑ دیا گیا قیامت کے دن کہ تو میرا نام لیتا تھا، میرا کلمہ پڑھتا تھا، اور اس کلا داڑھی گنڈے اور سیٹ سے تو شرماتا تھا، اس مالدار سے شرماتا تھا، اس سرمایہ دار سے شرماتا تھا، اس رشتے دار سے تو شرماتا تھا، میری شرم نہیں آئی تھی، کیا وہ تو یہ آگر بچا لے گا، چل تجھے اس کے ساتھ باندھ کر جہنم میں دونوں کو لڑکا دے، کیا مہاجر، تو اس طرح اپنے آپ کو بندہ ڈرا ہے جو دوسرے کی مروت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، کہ دوسرے کی مروت کی وجہ سے گناہ کرنا تو بڑا خطرے کی بات ہے، اب جیسے کہ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ جہنم میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے، بقود ہنا سو بل ہجارا سن تک نارن لتی بقود ہنا سو بل ہجارا، کہ جہنم میں اس جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، پتھر کون سا ہے، پتھر کا کیا کچھ کہ وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ وہ پتھر ڈالے جائیں گے کہ خدا کو چھوڑ کر جن پتھروں کو نادان انسان پوچھتے اس کو خدا سمجھتے اس کو اپنا معبود سمجھتے اس کو پوچھتے اس کی پوجا کرتے ہیں پرستش کرتے ان معبودان باطل کو ان پتھروں کو ان کے ساتھ دوزخ میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو کہ ان کو خدا سمجھ بیٹھے تھے یہ تو ہمارے ساتھ دوزخ میں آ گئے یہ اپنے آپ کو نہ بچا پائے ہمیں انہوں نے کیا بچا، اس لیے اس طرح کی باتیں یاد کر کے اگر آپ موت کو یاد کرنے کا ذہن بنائیں گے تو یہ معاشرہ آپ کے آرے نہیں آئے، جب معاشرے میں آپ ہی تو نہیں جی رہے ہیں ہم بھی تو جی رہے ہیں، یہ الحمدللہ کو شمار اسلائی بھائی امامہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہمارے مدار مدینہ میں عالمی مدنی مرکز میں مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً ان کے مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو آگے ان کو باؤلے کتے نے تو نہیں کاٹا یا ان کو ہم نے گن پوائنٹ پر تو امامہ نہیں بندوایا. آخر کوئی جذبہ تو ہے جنہوں نے ان کو امامہ بندوا دیا, کوئی جذبہ تو ہے جنہوں نے ان کو سنت و بھرا پہنا دیا ہے, کوئی جذبہ تو ہے جنہوں نے ان کو پردے کے باوجود پردے میں پردہ بھی کروا دیا ہے, کوئی تو ایسی بات ہے کہ جنہوں نے ان کو آدھی رات کے وقت اللہ کے گھر میں بٹھا کر تو نہیں لائیں گے. نہ ہم نے ان کو رشوت دی, نہ ہم نے کوئی ان کو اجرت دی کہ بھائی اچھا آ جاؤ جو آئے گا اس کو اتنی اتنی دیہاڑی دیں گے. آئے ہوئے نا کہ بیٹھے ہوئے آپ ان کو دیکھیں نا, اس معاشرے کو کیوں دیکھیں کہ جو مطلب آپ کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا ہے, اب ان کو دیکھیں جو آپ کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں. ان کے بارے میں تو پھر یہ کہیں گے نا کہ یہ جو جن کی آپ انسانے دے رہے ہیں آپ لوگ معاشرے سے کٹ گئے ہو, آپ یہ دیکھ کون کرے گا معاشرے سے کون کٹا, وہ جو سنتوں پر چل رہا ہے یا وہ جو سنتوں سے دور ہے. کٹا وہ جو اللہ رسول سے کٹا اور ملا ہو جو اللہ رسول سے, جس نبی کا کلمہ پڑا اس نبی کے پیارے پیارے روشن چہرے کی طرف نظر کیجئے, ان کا چہرہ کیسا ہے پیارا سبحان, جیسی نور بھری داڑھی مبارک جگمگا رہی ہے سبحان اللہ. اب ایک مطلب یعنی کہ شیوڈ چہرے کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں اس چہرے کو کہ جس نے اپنے نبی پاک صاحب لولاک جاگے افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور برساتے جگمگاتے چہرے کی نقالی میں داڑھی رکھی ہے, وہ یہ معاشرے سے کٹ گیا. تھو تمہارے جذبے پر تھو, تم کو شیطان نے باولا کر دیا, پاگل بنا دیا, معاشرے تو یہ نہیں کرتے, تم کٹ گئے ہم نہیں کٹے. جب تک تم اپنے آپ کو مسلمان کہو گے ہم تمہیں ڈانٹتے رہیں گے اس وقت کہ تم کٹ گئے ہو, ہم نہیں کٹے. ہاں جب تم نعوذ باللہ من ذلک, جو کلمہ نہیں پڑھتے جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے, تو وہ تو مطلب نہ صرف کٹے بلکہ تو وہیں بیوقوفوں کے سردار, جن کی سمجھ میں اسلام نہیں ہے, جس کی سمجھ میں اللہ کی وحدانیت نہیں آئی, جس کی سمجھ میں ختم نبوت نہ آئے, تو وہ تو مطلب اس کا تو اپنا دین, وہ تو اس کا تو دین ہی الگ ہے, اس کا دھرم ہی الگ ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے لیے جو دین اسلام ہے, قرآن پاک نے ہم کو واضح طور پر بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام ہی اللہ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. الحمدللہ سب سے مطلب درست بلکہ درست دین ہی اسلام, سب سے تو پھر یہ ہوگا کہ کچھ اور دین بھی درست ہے, کوئی بھی دین نہیں, ایک ہی دین ہے اس کا نام ہے اسلام. تو جو اسلام میں ہے الحمدللہ وہ کبھی بھی ان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ جو اسلام پر عمل کرتے ہیں وہ کٹ گئے, بلکہ اپنے اوپر نفرت کرے, اپنی تحقیر کرے کہ تو شیطان کے چکر میں آ گیا, کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, یہ ماشاء اللہ ذکر اللہ کرتے ہیں, یہ درود و سلام پڑھتے ہیں, الحمدللہ آدھی رات تک یہ جاگ کر علم دین حاصل کر رہے ہیں, کسی نے ان کو مارا نہیں, کسی نے پیٹا نہیں, کسی نے ان کو دھمکیاں دے کر یہاں لا کر بٹھایا نہیں, یہ اللہ رسول کی محبت میں آ گئے اور آ کر مسجد انہوں نے کام میں پھونک رہا ہے کہ بول بول یہ معاشرے سے کٹ گئے. نہیں, یہ معاشرے سے کٹے نہیں بلکہ کٹے ہوں کو بھی معاشرے میں جوڑ رہے ہیں الحمدللہ. یہ سرسد و شاداب ہیں الحمدللہ, کہ جو شاخ جو ہے وہ اپنے درخت سے جڑی ہوئی ہے وہی تو سرسد و شاداب ہوتی, جو کٹ جاتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے. ان مانو کر تو وہ کٹے ہیں جو شریعت سے دور ہیں, جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں, جو ماڈرن کلچر کی اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں وہ گویا کٹی ہوئی شاخ ہیں. یہ تو الحمدللہ درخت شجر اسلام سے باقاعدہ عملی طور پر بھی گویا لگی ہوئی شام الحمدللہ, عملی طور پر اعمال کے اعتبار سے. دوبارہ یہ کہ جو داڑھی رکھتا ہے یا شریعت پر عمل کرتا ہے سنتوں پر عمل کرتا ہے ماشاء اللہ معاشرے سے کٹتا نہیں ہے, بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ اگر ایسا کہتے ہو نا تو آپ سروے کر, آج کل خودکشیاں بہت بڑھ گئی, خودکشیاں بہت بڑھ گئی, یہ سمجھو ایک طرح سے اس کا دنیا میں شور ہے کہ کیا ہو گیا, خودکشیاں بہت بڑھ گئی. میں کہتا ہوں یہ بے عملی کا نتیجہ ہے, حقیقت میں جو معاشرے سے کٹے ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں. بتاؤ کتنے علماء خودکشیاں کرتے ہیں, ایک عالم دین کا نام لے لو آپ نہیں لا سکتے, ایک بھی عالم دین اب آپ نہیں نام لے سکتے کہ جس نے خودکشی کی, کسی حافظ قرآن کا نام لے لو جس نے خودکشی کی, ارے داڑھی والوں کے نام لے آؤ, مسلمان داڑھی والے جنہوں نے خودکشیاں کی, شاید ہی آپ کو سارے داڑھی منڈے خودکشیاں کر رہے ہیں، سارے ناکام عاشق خودکشیاں کر رہے ہیں، سارے بے علم اور جاہل خودکشیاں کر رہے ہیں، مولانا خودکشیاں نہیں کرتے، باعمل مسلمان خودکشیاں نہیں کرتے، تو اے خودکشیوں کا سوچنے والوں ہمارے پاس آ جاؤ، آ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں ایسا جام ملے گا کہ خودکشی کا تصور تمہارا جاتا رہے گا، دعوت اسلامی تمہیں جینے کا سلیقہ سکھا دے گی انشاءاللہ، جڑ جاؤ ہمارے پاس، لگ جاؤ، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے وصل کردن آمدی، تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، جوڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. اسی طرح جس طرح آپ نے ابھی یہ اسلامی بھائیوں کا اور ان کی فلاح کا اور ان کے لیے جو نسخہ بیان کیا، اسی طرح اس کے لیے بیان کیا جا سکتے ہیں، جو بے پردگیاں کرتی ہیں وہ جو نقصان اٹھاتی ہیں، لیکن جو با پردہ وہ بھی شرعی پردہ کرتی ہیں معاشرے میں ان کو نقصان کتنا پہنچتا ہے. جو یہ بھی ایک مطلب ایک طبقے میں گفتگو سروے ہے کہ جو با پردہ ہوتی ہیں شرعی پردہ کرتی ہیں انہیں اس طرح کی بے باکی اور بے حیائی کا یا بے حیا نظروں کا ان کو شکار نہیں ہوتی. یہ بے حیا نظروں کا اور یہ بے باک نظروں کی شکار وہی ہوتی ہیں جو اس طرح کا شرعی بڑھاتا نہیں کرتا. بے شک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جس کا دیکھو سامان چھپا ہوا ہے اس کا چوری ہونے کا چانس کم ہوتا ہے، جس کا سامان کھلا ہوا ہوتا ہے اس کا چوری جلدی ہو جاتا ہے. عام سی بات ہے تو اپنے قیمتی سرمایہ کو آدمی چھپا کر رکھتا ہے تو اسلامی بہنیں بھی اگر آپ نے آپ کو چھپا کر رکھیں گی تو شیطان کی نظر نہیں پڑے گی. اسی طرح جس طرح اسلامی بھائیوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ کٹے نہ کٹے رہے اور بھائی تو قرآن پاک میں جگہ جگہ یا ایو الناس ہو یا ایو الناس ہو یا ایو الناس ہو، تب یہ آپ بولو گے کہ وہ نساء کا تذکرہ ہر جگہ کیوں نہیں ہے، تو یہ اندر شروع ہوتا ہے. بھائی نماز فرض ہے سب مسلمانوں پر فرض ہے، سارے اسلامی بھائی نماز پڑھا کریں تو اسلامی بہن کون سی ایسی بیوقوف ہوگی سوچیں گی تو اسلامی بھائیوں پر فرض ہے ہم پر بھی. یہ اندر شروع ہوتا ہے کہ یہ میں اس وقت دونوں ہی کو بول رہا ہوں، داڑھی ہے تو اسلامی بہنوں کو اندر شروع تک داڑھی ان کی آتی نہیں ہے، تو اسلامی بھائیوں کے لیے ہی داڑھی واجب ہے اسلامی بہنوں کے لیے نہیں. تمہیں تو اندر شروع کر یہ جو مستثنیات ہوتے ہیں وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسلامی بہن کی اگر بالکل داڑھی نکل بھی آئی بازوں کی نکل آتے کچھ بال تو ان کے لیے تو مستحب ہی ہے کہ وہ ان کو صاف کر دیں. کسی دن میں نے تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، مدنی چینل والوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ یہ سب کے سب جو مسلمان عمر میں اسلام کے میں کہوں یا نہ کہوں یقیناً وہ پابند ہے اسلام، اور کوئی اپنے آپ کو اسلام سے آزاد سمجھتا بھی نہیں ہے. اگر کوئی اسلام سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے تو مسلمان رہے گا کب؟ تو کوئی کہتا ہے میں اسلام نہیں پھر وہ مسلمان ہی جانا. اس وقت ساؤتھ افریقہ کے ایک اہم ترین شہر جوہانس برگ میں جو ہمارا میدان مدینہ قائم ہے وہاں سے پیغام آیا ہے کہ بہت بڑی تعداد اسلامی بھائیوں کی جمع ہو کر مدنی چینل کے ذریعے اس وقت ہمارے مدنی مذاکرے میں چلی. الحمدللہ میں ان سب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. سبحان اللہ. بھائی یہ جوہانس برگ میں جتنے اسلامی بھائی اس وقت شریک ہیں وہ ان کو ماشاءاللہ امیر سنت نے براہ راست مخاطب کیا ہے، کچھ نیتیں آ جائیں ان کی جو اس وقت جوہانس برگ میں جاب برگ وہاں اس کو شارٹ میں بولتے جاب برگ تو وہاں سے میدان مدینہ جو الحمدللہ واقع ہے تو وہ اچھی اچھی اپنی نیتیں بھیجیں ماشاءاللہ نمازوں کی اور مدنی قافلوں کی. وہاں تو چھٹیاں مبا سنا یہ کئی ملکوں میں تو 25 دسمبر سے لے کر 31 دسمبر تک یا بعض ممالک کا پتہ چلا ہے 1 یا 2 جنوری تک یہ چھٹیاں ہوتی ہیں بابا. یہ بےچارے شاید سارے اردو سمجھتے نہیں ہوں گے لیکن ان کا چشمہ ہوگا بیٹھے ہوں گے کئی آپ کے ہوگا آپ وہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں گے آپ سمجھتے ہیں سمجھ جائیں گے آپ تو ساری انگلش میں بول رہے ان کو خوشی بھی ہوگی تو سمجھ جلدی ہے. اب آپ کی انگلش وہاں کے مقامی جو مطلب بےچارے ہوتے ہیں وہ کیا اردو جانتے ہوں گے بہت مشکل ہے. اب آپ جو اپنے انداز میں سمجھا دیں انگلش کے جو ورڈنگ کے اندر بھائی بھائی کو مزہ بہت آتا ہے تو مجھے انگلش آتی نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے کیا اردو جانتے ہوں گے غریب بہت مشکل ہے. اب آپ جو آپ اپنے انداز میں سمجھا دیں انگلش کے جو ورڈنگ کے اندر بھائی بھائی کو مزہ بہت آتا ہے مجھے انگلش آتی نہیں ہے, یہ سب کو پتا ہے کتنی آتی ہے کتنی آتی ہے, اب وہ کون سی زبان آتی ہے کون سی زبان نہیں آتی, آپ اس پہ نہ جائیں آپ اگر مطلب بابا یہ جن کو انگلش نہیں آتی یہ جس انداز سے اردو بولتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں نا بابا, برداشت کرتے ہیں نہ صرف بلکہ لطف اندوز ہوتے ہیں. تو اب ٹھیک ہے تو مطلب ہماری مادری زبان نہیں ہے یہ ساری چیز انگلش, اب جو مطلب ٹھیک ہے اب ہم اس طرح سمجھاتے ہیں. تو جو باقی جو اسلام بھائی پلیز میک انٹینشن کہ آپ اچھی اچھی نیتیں کریں اور اپنے ایس ایم ایس ہمیں فارورڈ کریں کہ آپ نے یہ نیت کی آپ نے یہ نیت کی آپ نے یہ نیت کی. ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے, مثلا آپ نے فرمایا کہ ان کے لیوز ہیں 25 دسمبر ٹو 31 دسمبر جی, اس ان لیوز میں ان کو چاہیے کہ وہ مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں, ٹریول ان مدنی قافلہ بٹوین یور نوٹ ٹریول اور اصطلاح سفر مدنی قافلہ سفر ان مدنی قافلہ, مطلب مدنی قافلے کا بھی انگلش کرنا پڑے گا نا پاپا, یہ یو ایس اے میں ٹریول سفر ہماری اصطلاح امریکہ میں بھی عربی لفظ نہیں سنت ہر زبان میں ہم بولتے سنت, امریکہ میں بھی مدنی قافلہ مدنی مذاکرہ سنا جا رہا ہے الحمدللہ, تو وہاں بھی چھٹیاں ہیں ہر جگہ چھٹیاں چھٹیاں ہیں بابا, یہ سب کو مدنی قافلوں میں سفر کروا دیں. بس تو میں نے درخواست تو ڈال دی ہے نا کہ یہ چھٹیوں کے دن مہربانی کر کے دو چار اور چھٹیاں بڑھا کر ساتھ میں وہ مدنی قافلے کی ترکیب بنا, چھ دن کی چھٹی ہے نا چھ دن اور چھٹی لے لیں 12 دن کا مدنی قافلہ. چلو بھائی محرم شریف میں 10 عاشورہ کی نسبت سے وہ 10 دن کا قافلہ سفر کر لیں. ماشاء اللہ نیت آئیں گی انشاءاللہ میں نسبتوں والے ہیں. اب یہ جو مجلس کے اسلامی بھائی ہیں یہ فعال ہو جائیں اور اچھی اچھی نیتیں جو مختلف ممالک میں اسلامی بھائی جو اس مدنی مذاکرے میں شریک ہیں وہ اچھی اچھی نیتوں کے پیغامات بھیجیں تو انشاءاللہ یہاں جن جن کا ہو سکے گا تو یہاں سے اعلان بھی کیے جائیں گے ان جن کی نیتوں کے. سبحان اللہ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہے بابا تاثرات جی تاثرہ سنائیں, یہ کال جو ہمارے پاس آئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'd like to say salam. I'm a participant of the 3-day national ijtima of Dawood Islami in Canada. And alhamdulillah, I'm very enjoying it. It is a motherly request that Amir al-Sunnat would do in favor of me that I would have istiqamat in the motherly mahal of Dawood Islami and in the ghulami of Amir al-Sunnat. Alhamdulillah Azzawajal, Canada, Dawood Islami channel is being watched in many homes, and Alhamdulillah Azzawajal, Madani channel is the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Please Urdu. Translate in Urdu. Adab ye استقامت. اچھا ابھی ہنسی کی آواز میں نے محسوس کی, کہے کی آواز لگی مجھے, اسے توبہ کر لو مسجد میں بیٹھے ہو. توبو الی اللہ, مسجد میں مسکرا سکتے آواز کے تو ہنس نہیں سکتے. حدیث شریف میں کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب یہ استقامت مدنی ماحول کی ایک تو بہاریں بیان کریں مدنی ماحول سے ان کو کافی فائدہ ہو رہا ہے, اور آپ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ آپ استقامت کی دعا کر دیجیے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ ان کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین آمین اللہ استقامت. اب یہ مختلف سوالات بھی ہمارے پاس تحریری طور پر جمع ہوئے ہیں, اگر یہ ان میں جیسے کہ ایک سوال یہ بھی آیا کہ مسائب چونکہ یہ محرم الحرام سے یہ ماہ چل رہے ہیں اور اس میں جو شہدہ کربلا کے جو واقعات ہیں اس میں مصائب اور صبر یہ پورا ایک عنوان ہے, تو ہمارے عموماً اس محرم الحرام کے اور اس واقعے کی مناسبت سے ہمیں اپنے اوپر آنے والے مصائب کے متعلق اور اس پر صبر سے متعلق آپ کیا مدنی پور ارشاد فرمائیں گے؟ مصیبت سے تو کوئی بھی خالی نہیں ہوتا, کسی کو بڑی مصیبت آتی ہے کسی کو چھوٹی مصیبت آتی ہے, عموماً کچھ نہ کچھ مصیبتیں آتی ہیں. سید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی مصائب آئے, ان پر بھی مصیبتیں آئیں. تو اب یہ کہ مصیبت کا آنا, ایک تو یہ کہ بعض صورتوں میں گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے, تو اس پر یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. بعض اوقات یہ کہ مصیبتیں گناہ نہ ہونے کے باوجود بھی آتی ہیں, جیسے انبیاء علیہ السلام. تو یہ ترقی درجات کا سبب بنتی ہیں, یہ گریڈز ان کے بڑھتے ہیں. جب بھی مصیبت آئے تو اس پر بندے کو چاہیے کہ صبر کرے اور اجر کمائے. کہ تھوڑی سی بھی مصیبت آئی اور اس پر اجر تو ملتا ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. کہ کانٹا چبھنا کتنا بظاہر ایک چھوٹی سی مصیبت ہے, جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ثواب بھی بڑا, اور اس پر جتنا صبر کرے گا تو اسی قدر اس کو اجر ملے گا. اور جب جب مصیبت آئے تو اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری نہ کرے بلکہ صبر کرے. چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اے ایمان والو, صبر اور نماز سے مدد چاہو, میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے رہتے ہیں بھائیو, اس تحریمہ مانگی جا سکتی ہے. نماز اور صبر سے بھی دیکھو نا, مدد مانگنے خود تو سراحت ہے بالکل. اس کی تفسیر میں اسی خزائن العرفان میں ارشاد ہوتا ہے, حضرت صدر الافاظل مولانا نویم الدین خزائن العرفان کند العرفان مع خزائن العرفان صفحہ 42 پر ارشاد فرماتے ہیں, یہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ کنز الایمان میرے پاس ہے, حدیث شریف میں ہے, آپ لکھتے ہیں حدیث شریف میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی, یعنی سخت مشکل درپیش ہوتی, سخت مہم پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے. مزید فرماتے ہیں صدر الفاظل, اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء و صلاۃ حاجت داخل ہے. یعنی بارش جب رک جاتا ہے تو وہ نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے کہ بارش آ جائے, قحط سالیاں پڑھی جاتی ہیں اس کو نماز استسقاء بولتے ہیں. یہ بھی مدد چاہنے کا ایک طریقہ ہے نماز کے ذریعے. اس طرح صلاۃ الحاجت, حاجت کی نماز, تو یہ بھی اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. ایک سو پچپن نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے, یعنی یہ آیت اور اس کا ترجمہ وہ لوگ غور سے سنیں جو بولتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آ گئی اور یوں آ گئی اور ہم تو کسی قابل نہیں ہیں, تو فلاں ہے تو چنی ہے تو چنا ہے, وہ سنیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ترجمہ کنز الایمان, اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے, اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا. دیکھیے قرآن پاک میں صاف مطلب یہ ارشاد ہو گیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے. ڈر بھوک کے بعد وہ ظاہر کرنا مراد ہے, تو فرما بردار ہے تو وہ ظاہر صبر کرے گا, نافرمان ہے وہ واویلا مچائے گا. تو یہ جو بات میں ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں مصیبت کا رونا روتے رہتے ہیں, ان کو اس سے درس حاصل کرنا چاہیے. بڑبڑ بڑبڑ کرنے سے مصیبت جاتی ہی نہیں ہے, الٹا صبر کا ثواب ہو سکتا ہے جاتا رہے. اور پھر مزید جو آگے ہے, اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا. تو اس پہ لکھا ہے امام شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر, بھوک سے رمضان کے روزے, مالوں کی کمی سے زکات و صدقات دینا, جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا, پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے, اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تعالی ملائکہ یعنی فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی, وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب عز و جل. پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا, عرض کرتے ہیں ہاں یا رب عز و جل. حکمت, مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں, ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے, ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلاؤ مصیبت کے وقت صابر و شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہو اور اس کی طرف رغبت ہو. ایک یہ کہ آنے والی مصیبت کی قبل وقوع اطلاع غیبی خبر, اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. ایک حکمت یہ ہے کہ منافقین کے قدم ابتلا کی یعنی آزمائش کی خبر سے اکھڑ جائیں اور مومن و منافق میں امتیاز ہو جائے. پھر وہ جو انا للہ کی جو پڑھی آیت اس کے تحت لکھا ہے حدیث شریف میں کہ وقت مصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے. یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن کے تکلیف کو اللہ تعالی کفارہ ایک گناہ بناتا ہے. تو عام طور پہ ہمارے یہاں کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ پڑھا جاتا ہے, تو موت کے وقت بھی ٹھیک ہے پڑھے مسلمان کی موت کا سن کر, لیکن صرف موت کے لیے نہیں, کوئی سی بھی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے. جب بھی جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو چوٹ لگ گئی تو آپ انا للہ پڑھیے یہی پوری آیت, اسی طرح آپ کے پیسے گم ہو گئے, کوئی سا بھی پریشانی آ گئی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے, تو اس کا پڑھنا جو حدیث پاک کے مطابق رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے, اللہ کی رحمت اس سے ملتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بھی یہ جوہانس برگ سے میسج آیا کہ وہاں پر شریک اسلامی میں سے 150 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی ہے. سبحان اللہ. 31 اسلامی بھائیوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کی ہے اور 41 اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ وہ انشاءاللہ امامہ بانیں گے. سبحان اللہ. 150 نے قافلے میں سفر کی نیت کی. جی باپا. تو یہ جمع کتنے ہو گئے ہوں گے؟ دیکھو جوہانس برگ کا افریقہ اور کا باب المدینہ. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. الحمدللہ مدنی چینل کا کیسا فیضان ہے, یہ کہاں کہاں کرے تجھ پہ جہاں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں دعوت اسلامی تیری دھو میں مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھو میں مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھو میں مچی ہو ایسا وط اسلامی تیری ہو میں مچی ہو ایسا وط اسلامی تیری ہو میں مچی ہو. سبحان اللہ. الحمدللہ جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کی, داڑھی مبارک کی نیت کی, امامہ پاک سجانے کی نیت کی, ان سب ہمارے اسلامی بھائیوں کو میری طرف سے ڈھیروں ڈھیر مبارک. اللہ تعالی ان کی اس نیت پر ان کو ثبات قدمی نصیب فرمائے, ثابت قدم رہیں اور یہ واقعی سب کے سب قافلے میں سفر کر لیں, بلکہ اوروں کو بھی تیار کر لیں اور دھوم دھام سے جوہانس برگ میں اگر اتنے سارے اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرف نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے گی انشاءاللہ, اور دھڑا دھڑ غیر مسلم جو ہیں وہ دامن اسلام میں آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ اکبر یا رسول اللہ جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا گھر گھر رحمت لایا سبحان اللہ پاپا یہ جملہ کے فلاں اسلامی بھائی مجھے ماہانہ کارکردگی نہیں دیتا کیا یہ غیبت ہے ارے کوئی ذمہ دار گویا یہ کہے کہ فلاں یہ تو کارکردگی مجھے ماہانہ دیتا ہی نہیں ہے دعوت اسلامی کی تنظیمی کارکردگی جی بابا اب یہ کہ یہ ایک طرح سے ہے تو غیبت ہر غیبت جو وہ ناجائز نہیں ہوتی اگر اس نے اس کی برائی بیان کرنے کے ذہن سے یہ کہا کہ یار وہ یار یہ تو مدنی کار یہ تو مجھے مانا کارکردگی بھی نہیں دیتا ہے نا مراد یہ کہ میری اطاعت نہیں کرتا وائڑا ہے ٹیڑا ہے تو مطلب مانتا نہیں ہے یہ اگر اس کی مراد ہے جب تو ظاہر غیبت ہے اور گناہ ہے اور اگر اس کو افسوس ہے حقیقت میں افسوس ہے اور اظہار افسوس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یار وہ مجھے مدنی کارکردگی اپنے ماہانہ کارکردگی نہیں دیتا تو اظہار افسوس کے لیے کہہ رہا ہے اور واقعی افسوس ہے تب تو یہ غیبت والی یعنی گناہوں بھری غیبت نہیں ہے اسی طرح اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ جس کو کہہ رہا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اس کو سمجھائے گا اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یار یہ میرے کو ماہانہ کارکردگی نہیں دیتا تم سمجھا دو اس کو تو اب بھی غیبت نہیں ہے تو انما الاعمال بالنیات مگر عام طور پر اس طرح کی نیتوں کا امکان نہیں ہوتا زیادہ تر وہی ڈی گریڈ کرنے والا ہوتا ہے نہ بھڑاس یہ یار یہ ماہانہ کارکردگی بھی کہاں دیتا ہے تو اگر مقصود یہاں برائی بیان کرنا پایا جا رہا ہے بظاہر تو یہی ہے تو یہ اس حساب سے غیبت ہے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے بظاہر بہت معمولی بات ہے لیکن بظاہر لگنے معمولی بات جو ہوتی ہے وہ غیبت ہو جاتی ہے اس میں جب بھی کوئی اس طرح کی کسی کی مطلب منفی بات ہو نا جس کو اپنے نیگیٹو بات کسی کی ہو تو اس پر اپنے یوں غور کریں کہ یہ جو میں نے بات کی یہ سنے گا تو اس کو خوشی ہوگی یا یہ اس کو اچھا نہیں لگے گا تو جب اپنے کو یوں لگے کہ اس کو اچھا نہیں لگے گا تو پھر چوکنے ہو جائے اب واقعی اگر کوئی کہے کہ یار یہ ماہانہ کارکردگی نہیں دیتا تو جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارا ذمہ دار چار اسلامی بھائیوں میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ماہانہ کارکردگی نہیں دیتا تو اس کو اچھا تو نہیں لگے گا بھلے وہ نہیں دے رہا صحیح بات کہہ رہا ہے کہ نہیں دے رہا لیکن اس کو اچھا نہیں لگے گا وہ اس کو غصہ ہی آئے گا یار یہ میرے کو ڈیگریڈ کر رہا ہے میری برائیاں کر رہا ہے تو یوں مطلب بغض و عناد کی جڑیں استوار ہوں گی اس کے دل میں اپنے ذمہ دار کے لیے نفرت پیدا ہوگی تو دوسروں کو کہنے کے بجائے خود ہی اس سے ترکیب بناتا رہے سمجھاتا رہے ہاتھ جوڑتا رہے پیر پکڑتا رہے کہ آپ مہربانی کر کے ماہانہ کارکردگی عنایت فرما دیجئے کسی کو کہنے کے بجائے کہ بظاہر بات بہت بڑی ہمارے نزدیک مائنر ہوتی ہے نہایت معمولی ہوتی ہے لیکن وہی بات ہو سکتا ہے کہ جہنم میں اچھال دے تو بس یہ کہ تیسرے کا تذکرہ جب بھی نیگیٹو کی طرف جائے نا تو کاش ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم اسی وقت الرٹ ہو جائیں چوکنے ہو جائیں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے جو اس وقت یہ مدنی پھول آپ عطا کر رہے ہیں, اور جیسے اس وقت کینیڈا کے اندر تربیت اجتماع جاری ہے اور ملک کے مختلف ممالک میں ایک بہت بڑی ذمہ داران کی تعداد ہے جو جمع ہے, صبح ہاتھوں جو صبح مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہے ہیں, تو ابھی مدنی مراکز میں بھی جمع ہو رہے ہیں, آپ کے بیانہ سن رہے ہیں, مختلف ممالک سے پیغامات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کارکردگی جمع نہ کروانے والے کے متعلق کرام, لیکن وہ کارکردگی کا ایک جس کو انگلش میں رپورٹنگ کہیں گے, اور تو یہ کارگزاری یہ تو یہ رپورٹنگ جس کو کہتے ہیں کارکردگی, کارکردگی ہم اس کا نام رکھتے ہیں. جی, یہ ہمارا جو کارکردگی فارم ہے یہ اگر نہیں آتا, اس سے مطلب نگران اور ذمہ دار کو مزید کام کے متعلق مدنی کام کے متعلق آگہی حاصل کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے. بات آپ کی مناسب ہے, تو میں نے یہ کب کہا کہ کارکردگی وصول نہ کرے, میں نے اس کا طریقہ بتایا کہ کسی اور کو کہیں گے تو ظاہر ہے اس کو برا بھی لگے گا, پھر ضد بھی پیدا ہوگی, بغض و عناد دل میں پیدا ہوگا, نفرتیں بڑھیں گی, فاصلے بڑھیں گے, تو اسی کو سمجھائیں کہ تم دے دیا کرو, اور جو اسلامی بھائی نہیں دیتے وہ مدنی چینل کے ذریعے سن لیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقررہ وقت پر مہربانی کر کے اپنے ذمہ دار کو ماہانہ کارکردگی فارم جمع کروا دیا کریں. اب جیسے بین الاقوامی امور کی جو اپنی مجلس ہے وہ دیگر ممالک کے ذمہ داروں سے کارکردگی طلب کرتی ہے, تو ان اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس مجلس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں, کوآپریٹ کریں, اور ان کو وقت مقررہ پر کارکردگی میل کر دیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سبیر لگائی جاتی ہے محرم الحرام بالخصوص, اس سے متعلق کیا آپ مدنی پھول ارشاد فرماتی ہیں؟ سبیلیں لگانا درست ہے, پہلے نہیں لگتی تھیں اور اب مطلب کے لگائی جاتی ہیں, اس میں کیا نیت ہونی چاہیے سبیل کے حوالے سے؟ رد القحط کیونکہ پہلے یہ جی ماحول تھا یا پہلے ماحول نہیں تھا کچھ اس کے متعلق بھی؟ ہمارے یہاں سبیلیں تو لگائی جاتی ہیں, جب سے آنکھ کھولی ہے میں نے محرم کے دنوں میں سبیلیں دیکھی ہیں. اب اس میں اگر اس نیت سے کوئی سبیل لگاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے میں مسلمانوں کو پانی پلاؤں گا, تو یہ کار ثواب ہے. بے شک اس میں یہ نیت بھی کرے کہ اس کا ثواب میں شہیدان کربلا کو پہنچاؤں گا, اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ سبیلیں جو ہیں یہ محرم الحرام میں شہداء کربلا کی یادوں میں لگائی جاتی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہ کہ نیتوں کا عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو, اس میں اچھی اچھی نیتیں کریں کہ یہ کاہے کے لیے لگا رہا ہے, واہ واہ ہوگی اس لیے لگا رہا ہے, لوگ داد دیں گے اس لیے لگا رہا ہے, لوگ تعریف کریں گے اس لیے لگا رہا ہے, یا ایک پرانی روٹین ہے بس مزہ آتا ہے اس لیے لگا رہا ہے کہ ایسی جگہ پر مطلب سبھی لگا دی کہ وہ تن دھنا دھن ہو رہا ہے وہاں, اور وہ لگائی ہوئی دسویں رات کو اور دسویں دن کو کہ یہ مطلب تماشے بھی دیکھتے رہیں گے, ڈول ڈھمک کے سنتے رہیں گے, اور جناب والے ان کو پانی بھی پلاتے رہیں گے, تو پھر ثواب کہاں سے لائیں گے آپ, کیسے ملے گا؟ مجمع فساق کو فسق و فجور میں مبتلا جبکہ یہ ہوں, ان کی مدد کرنا, ان کو پانی پلانا, ان کو کھانا پیش کرنا, یہ کیسا کیوں تو بھوکا پیاسا رکھا جاتا کہ جلدی گھر پہ بھاگ جائے. تو بہرحال یہ کہ انما الاعمال بالنیات, موقع محل کے اعتبار سے تو مطلقا جو سبیل جو ہے نا شہداء کربلا کی یاد میں لگانا یہ جائز ہے, کار ثواب ہے. مسلمانوں کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے الحمدللہ. حضرت امام بیہقی کی روایت بیان کرتا ہوں. اس وقت میرے پاس سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا رسالہ ہے میرے ہاتھ میں, جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کا نام ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کا ثواب. تو پانی پلانے کے ثواب کے تعلق سے, اس کی فضیلت کے تعلق سے امام بیہقی فرماتے ہیں, ہمارے استاد ابو عبداللہ حکیم یعنی صاحب مستدرک, نے اپنے حدیثوں میں پڑھا ہوگا وہ حکیم کر کے وہ ہلالین میں بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے, تو یہ ان کے استاد تھے امام بیہقی کے. کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکلے, طرح طرح کے علاج کیے نہ گئے, قریب ایک سال کے اسی حال میں گزرا. انہوں نے ایک جمعے کو امام استاد ابو عثمان صابونی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کی مجلس میں دعا کی درخواست کی. امام نے دعا فرمائی اور حاضرین نے بکثرت آمین کہی. دوسرا جمعہ ہوا, اسی بی بی نے ایک رکعہ مجلس میں ڈال دیا. اس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر پلٹ کر گئی اور شب کو ابو عبداللہ حکیم کے لیے دعا میں کوشش کی. میں خواب میں جمال جہاں آ رہے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی. گویا مجھے ارشاد فرماتے ہیں, ابو عبداللہ سے کہے مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے, انہیں خوب پانی دے مسلمانوں کو. تو امام بیہقی فرماتے کہ میں وہ رکعہ اپنے استاد حکیم کے پاس لے گیا, انہوں نے اپنے دروازے پر ایک سکایا یعنی پانی کی سبیل بنانے کا حکم دیا. جب بن چکا اس میں پانی بھروا دیا اور برف ڈالی اور لوگوں نے پینا شروع کیا. ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہوئی, پھوڑے جاتے رہے, چہرہ اس اچھے سے اچھے حال پر ہو گیا جیسا کبھی نہ تھا. اس کے بعد برسوں زندہ رہے. تو یہ روایت شعب الایمان جلد تیسری صفحہ 222 پر ہے, دار الکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی کتاب. تو آپ نے دیکھا کہ امام حکیم جو مشہور محدث ہیں جن کی کتاب مستدرک بہت مشہور ہے, ان کے پھوڑے ہو گئے اور سال بھر تک یہ پھوڑے منہ پر جاتے ہی نہیں تھے کسی علاج سے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خاتون کے ذریعے یہ بشارت بھجوائی کہ یہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کریں. تو الحمدللہ انہوں نے سبیل لگائی اور برف بھی ڈالی اس میں ڈلوائی اور لوگوں میں یعنی برف کا پانی انہوں نے پلانا شروع کیا. تو ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفا ظاہر ہوئی, پھوڑے جاتے رہے. یہ پھوڑوں کا علاج بھی مل گیا سبیل میں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ خطرناک پھوڑے بھی پانی پلانے سے چلے جاتے ہیں. وہ پھوڑے کون سے ہیں یہ بھی سن لیجیے. انہیں سب سے بڑے پھوڑے, خوفناک پھوڑے, چنانچہ فتح و رضویہ شریف جلد ڈبل 12 صفحہ 520 پر میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمت الرحمان نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے. جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں تو پانی پر پانی پلا گناہ چڑھ جائیں گے جیسے آندھی میں پیڑ کے پتے. دیکھا یہ گناہ جو ہے نا یہ سب سے خطرناک پھوڑے ہیں. تو جب یہ سب سے خطرناک پھوڑے بھی پانی پلانے سے چلے جاتے ہیں تو یہ چہرے کے پھوڑے کیوں نہ جائیں, بدن کے پھوڑے کیوں نہ جائیں پانی پلانے سے. تو نیت صاف ہو تو جو اچھی نیت سے مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے سبیل لگاتا ہے تو وہ ضرور ثواب کا کام کر رہا ہے. تو محرم شریف میں بھی سبیل لگا سکتے ہیں. امامین ہمامین کے ایصال ثواب کے لیے بھی سبیل لگا سکتے ہیں کہ برکت مزید بڑھ جائے گی اس میں, کہ اماموں کی نسبت ہو جائے گی اور ایسی سبیل کا پانی جو امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے لگائی گئی اس کا پانی تو واقعی تبرک ہے, اس کا پانی تو پینا چاہیے, تبرکن پینا چاہیے. جبکہ اخلاص کے ساتھ کسی نے واقعی ایصال ثواب کے لیے امام علی مقام کے سبیل لگائی. یہ سبیل کے معاملے میں کیا اس میں بھی حقوق کے عامہ وغیرہ کے تلف ہونے نہ ہونے کے اندیشے باقی ہیں؟ اصل مسئلہ یہ کہ اصل کام تو درست ہوتا ہے لیکن اس میں اتنی خرابیاں لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں کہ بس مسئلہ بن جاتا. اب یہ جیسے سبیل بنانا میں نے اس کا کار ثواب ہے, بہت اچھا کام ہے, بے شک محرم میں لگائے, نویں شب کو لگائے, صرف عاشورے کے دن ایک گھنٹے کے لیے پانی پلائے, بعض دیکھے میں نے خالی پتیلا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. سبیل تو سبیل کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ قوم سے چندہ لو اڑیاں کر کے تڑیاں دے کر جھگڑے کر کے ان کو گالیاں دے کر دھمکیاں دے کر جیسے علاقے کے لچے بدماش سے ہوتے ہیں اس طرح چندہ کرتے ہیں, تمہارا یہ کر دے گا وہ کر دے گا رکھو ادھر, تو اس طرح کوئی تھوڑی سبیل بنتی ہے یار, اس میں ثواب تھوڑی ملے گا. مسلمانوں کا دل دکھا کر یہ تو حرام ہو جہنم میں لے جانے کا کام تم کر رہے ہو اسی سبیل کے لیے. تو نہ امام علی مقام تمہارے منتظر ہیں تمہارے ثواب کے, ثواب ملے گا نہیں تو پہنچے گا کیسے؟ تو لوٹ مار کے پیسوں سے ثواب ملے گا ہی نہیں, پہنچے گا تو کب جب ثواب نکلا؟ خالی تپیلا بھر کے بیٹھے تپیلا, میرا تپیلا نکل, ہماری میمنی میں تپیلا بولتے ہیں پتیلے کو. تو میں نے دیکھا کہ وہ پتیلا لے کر وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دو چار اس میں مگ یا چمبو رکھ دیتے ہیں گلاس وغیرہ اور پلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جب دیکھا تھا تب, اب تو پھر اب بھی کرتے ہوں گے کرنے والے عاشقان اہل بیت, تو یہ بھی سبیل ہے, سب سے سونی سبیل ہے. چندے کی ضرورت ہی نہیں, اپنے گھر کا پتیلا اٹھایا پانی ڈالا اور بیٹھ گئے گھر کے, وہ اس میں گلاس چمبو رکھ دیے اور پلا رہے ڈونگے سے ڈال ڈال کے مدینہ مدینہ, اور نیچے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آدمی بیٹھ کر بھی پیے اس کو. تو اب جو سبیل ہیں ایک تو اس میں نمائش بہت ہوتی ہے عموماً سبیلوں میں دیکھا ہے, اب کیا کیا تذکرہ کروں, ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ اتنی مطلب اس میں خرافات ان لوگوں نے شامل کر دی شیطان کے مشورے پر کہ کیا محسوس کروں, اتنی اس پہ سجاوٹیں کرتے ہیں اور اتنا اس میں سرمایہ لگاتے ہیں, بانس ہی کی بنانی ضروری ہے اور اس پہ پنیاں لگاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, طرح طرح کی الٹی سیدھی کیسٹیں چلاتے ہیں گناہوں بھری اور توبہ مطلب ایک یعنی کہ میلہ لگاتے ہیں, نماز ایک نہیں پڑھنی ہے. یہ ہے عاشقان اہل بیت, نماز ایک نہیں پڑھیں گے باقی یہ سب کریں گے, پانی پلا کر امام حسین سیدھا جنت میں لے جائیں گے ان کو, یہ یوں سمجھتے ہیں. خیر ان کے کرم سے کوئی بعید نہیں کہ وہ کرم فرما دیں اور اپنے نانا جان سے سفارش کروا کر وہ جنت میں لے جائیں, اگر یہ کہ اسی پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے بیٹھ جائے. اب یہ کہ ایک تو سبیل بنائی جائے تو اس کے لیے اپنی جیب کو حرکت دیجئے, اپنے پلے سے خرچ کرے. ہاں ایسوں سے چندہ لینا کہ جو خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہیں, جیسے اپنے تعلقات ہیں جن سے جیسے کہ دو چار ایک فرینڈ سرکل ہوتا ہے آپس میں، یار تم 100 دے دو، میں 50 دے دوں، تم 250 دے دو، تمہاری آمدنی زیادہ ہے، تم 1000 دے دو، 1000 دسویں کی نسبت سے، تو اس طرح آپس میں نکال کے سبیل بنائی. لیکن اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ بانسوں کی سبیل بنائیں اور اسے پنیاں بھی لگائیں، اس میں وہ کیا بولتے ہیں لڑیاں یا جھالریں بتیوں کی لگائیں تو ٹیوب لائٹیں بھی روشن کریں. تو صاحب یہ لال کپڑا باندھنا بھی شرط ہے اس پر. تو اس طرح پھر یہ ساری چیزیں وہ نوچ تان کے پھینک دیتے ہیں بعد میں، یہ پتہ نہیں سنبھال کے کچھ چیزیں رکھتے ہوں گے. تو اس میں ایک تو یہ کہ سبیل کیسی ہونی چاہیے، اس پر غور کرے کہ اس میں ایک پیسہ بھی خامہ خواب صرف نہ ہو، بے جا صرف نہ ہو. اچھا دوسرا یہ کہ پانی جو یہ پلاتے ہیں نا، جس طرح پانی لوگ پیتے کم ہے گراتے زیادہ ہیں، اتنا پانی کا زیاں ہو رہا ہے. یا پانی میں برف بھی ڈالتے ہیں، پانی میں خوشبو بھی ڈالتے ہیں، خدا جانے خوشبو کا رواج کہاں سے پڑ گیا. یہ اس میں ڈالتے ہیں کیوڑا، یہ کیوڑا پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے عطر، یہ لگایا جاتا ہے، یہ پیا نہیں جاتا، یہ کیوڑا ڈالتے ہیں اس میں. اب اس میں شاید یہ ڈاکٹروں کی دعاؤں کا اثر ہے کیا ہے کہ ایسی جہالت گلے پڑ گئی ہے، یہ کیوڑے والا پانی پیدا کر گلا پکڑا گیا. تو پھر صاحب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے اینٹی بایوٹک لکھ دی، اینٹی بایوٹک نے پھر وہ سائڈ ایفیکٹ کیا، تو پھر وہ یوں ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو گردے فیل ہو گئے، تو کسی کی آنکھیں چلی گئیں. تو تبرکات ایسے نہیں ہوتے، ان سے تو بیماریاں دور ہوتی. تو یہ کیوڑا ڈالتے اس میں، یہ کیوڑا جب زیادہ چلا جاتا ہے تو یہ نقصان کرتا ہے. وہ کچا کچا کیوڑا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ زردے میں کیوڑا ڈالا جاتا ہے، زردے میں کیوڑا گرما گرم زردے میں اگر ایک دو تین قطرے ڈال دیے کیوڑے کے، وہ تو پک جاتا ہے. تو اس کا اثر اور یہ کچا کچا عطر پانی میں ٹھوک دینا اور یہ قوم کو پلا دینا، یہ تو مطلب سمجھدار ہیں کہ یہ کیا اثرات اپنے ظاہر کرے گا. تو کیوڑا نہ ڈالا جائے، یہ ہاں برف ڈالنے میں حرج نہیں ہے، مگر آج کل برف کے دن نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، ہاں گرمیوں میں برف، مگر آج کل بھی برف ڈالتے ہوں گے سر. خیر ضرورت ہے اور پانی ضرورت ٹھنڈا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور پانی کی سبیل اتنی اونچی بناتے ہیں کہ آدمی ہر صورت میں کھڑے ہو کر اس میں پیے گا، کیونکہ وہ ادھر کیچگھان ہوتا ہے، ہماری میمنی میں کیچگھان بولتے ہیں، اتنا پانی کیچڑ چپلوں سے بنا ہوا ہوتا ہے، یہ بڑی سبیل جو لگی ہوتی ہے اس میں، کہ وہاں آدمی بیٹھ کر پانی پی ہی نہیں سکتا. تو یا تو پانی یہ سبیل ہو کہ بالکل بیٹھے بیٹھے آدمی پانی پی سکے، یا اگر اونچی بھی ہے تو وہاں بینچ رکھ دیے جائیں اور وہاں لکھ کر لگا دیے جائیں کہ پانی بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے تین سانس میں پیو. اس طرح کی نیکی کی دعوت لکھ کر لگا دی جائے، اور جو پلانے والا ہو وہ بھی مدنی ذہن کا ہو تو کیا بات ہے، وہ جو کھڑے ہو کر پیے اس کو محبت سے سمجھائے کہ بھائی بیٹھ کر پیو، سنت ہے، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے نا، اس کے مطابق آپ پیئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، امام علی مقام کے عیسیٰ علیہ ثواب کی یہ نیاز ہے. یہ بھی کوئی گرما گرم بریانی ہی کی نیاز ہوتی ہے ضروری، یہ پانی بھی نیاز ہے نا. وہ گرما گرم بریانی ہوتی ہے تو بولتے ہیں تھوڑا سا تبرک دے دو، یہ تبرک لو پانی، تو پانی تبرک سمجھ میں نہیں آتا، پانی بھی تبرک. تو اس طرح یہ تبرک ہے، اس کا احترام کرو. عام پانی پھینکنا بھی ظاہر کے اسراف ہے، بلا ضرورت پھینک دیتے ہیں بچا ہوا کھٹ کر کے، تو یہ تو تبرک ہے، نیاز ہے، اس کا تو ایک قطرہ بھول سے بھی زمین پر نہیں جانا چاہیے. تو یہ تبرک امام علی مقام کا یہ قدموں تلے رونڈا جا رہا ہے، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. یعنی ظلم یہ وہ ظلم نہیں تو بندے پر ظلم کیا جاتا ہے، ایک طرح کا مطلب ہے کہ اس کو اپنی عام زبان میں ہوتا ہے ظلم کیا اس نے، ایسا پانی ڈال دیا زمین پہ. تو خیر تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ پانی جو ہے ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے، اس طرح ترکیب سے بینچ لگا کر پیار محبت سے پلائیں. اچھا شربت بھی پلاتے ہیں سبیل میں، یہ بھی جائز ہے، شربت کی سبیل بھی جائز ہے. تو سبیل عرف میں تو اسی کو بولتے ہیں، وہ بانسوں کا وہ ایک عمارت بنا لیتے ہیں، کیا بولتے ہیں، بانس سے گاڑ کے. اصل سبیل یہ نہیں ہے، سبیل یہ کہ وہ سبیل کے لفظی معنی راہ، راہ راستہ. تو یہ کہ یعنی فی سبیل اللہ کوئی چیز دینا، اب مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ حاجیوں میں وہ فروٹ کھانا اور چیزیں بانٹتے ہیں کھانے کی, تو وہ کیا کرتے ہوتے ہیں یہ آوازیں لگاتے ہیں سبیل سبیل سبیل سبیل, تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہم جیسے بھکاری جو پہنچ جاتے ہیں, نہیں ہم تو مدینے کے تو بھکاری ہیں نا, اور ہم ان سے تو مانگ نہیں رہے نا, یہ بول رہے ہیں سبیل تو لو, تو اب ان سے لینا یہ کوئی جرم نہیں ہے, ریس میں کوئی بے عزتی ہے کچھ بھی نہیں ہے, جائز. تو وہ سبیل سبیل کر رہے ہوتے تو لوگ اس کو پڑھ کے لے رہے ہوتے ہیں, وہ کوئی کیلے بانٹ رہا ہے تو کوئی کھجوریں بانٹ رہا ہے, تو اس طرح کھانے کی چیزیں لوگ بانٹتے ہیں, اس کو بھی لفظ سبیل سے ہی بولتے ہیں. اس کی علامت یہ بانٹنے والے کی کہ سبیل بولے تو سمجھے مفت دے رہا ہے, اور چپ چاپ لے کے بیٹھا تو سمجھے بیچ رہا ہے. تو اس لیے سبیل پتا چلا کہ یہ ماس کے مطلب دینے کے چار ماس ماننے کا نام سبیل نہیں ہے. سبیل منی ہے پلانا لوگوں کو اللہ کی راہ میں دینا, تو یہ اللہ کے نام کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے, اور عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے ان میں شہدا کربلا کہ عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت ہو, تو یہ سبیل مبارک ہے جبکہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو. تو اب یہ کہ جو آپ کے احباب اسلامی بھائی اس طرح کرتے ہوں ان کو یہ مشورہ دیں آپ کہ یار بینچ لگا دو, آپ لکھ کر ان کو دے دیں جو میں نے عرض کیا سنتیں کہ بیٹھ پانی بیٹھ کر دیکھ کر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کر بسم اللہ پڑھ کر تین سانس میں پینا چاہیے, یہ لکھ کر لگا دے تو انشاءاللہ یہ سنتوں پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا, انشاءاللہ عزوجل آپ کو اچھا مشورہ دینے کا بھی ثواب ملے گا. اور ان کو اپنے بیانات کی ترغیب دلائیں, سبیلیں بعض بڑی بار رونق جگہوں پر لگی ہوتی ہیں, ان کو کوئی اسکرین لگوا دیں ترکیب سے محبت سے, اور مکتبۃ المدینہ کی وی سی ڈیز اس پہ چلوائیں, مدینہ مدینہ ہو جائے بابا, مدنی چینل بھی دعوت کی دھوم بچے گی بابا, مدنی چینل بھی چل سکتا ہے جی, مدنی چینل بھی چل سکتا ہے. ہاں مدنی چینل لگا دیں 25 گھنٹے انشاءاللہ روزانہ, اس میں تو مدینہ تو مدنی چینل پر ماشاءاللہ محرم ہے لے بے کربلا ہو رہا ہے, ابھی ذکر کربلا چل ہی رہا ہے ذکر شہدا. ہاں تو یہ کہ آپ مدنی چینل بھی اپنا ٹی وی سیٹ لا کے رکھ دیں اور صرف مدنی چینل اس پہ چلائیں. بابا اس وقت افریقہ میں اور دنیا میں کہاں کہاں سو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی ترغیب ہونا بابا کہ یہ اپنی دکانوں پر یا جہاں جہاں ان کے لیے ممکن ہو ہر جگہ مدنی, کیونکہ ٹی وی سیٹ جو ہے نا اب تو دکانوں میں ہوٹلوں میں اپنے کاروباری مراکز میں ہر جگہ پر شاپنگ سینٹروں میں تو ہر جگہ پر ٹی وی تو اب وہ ایک حصہ بن گیا ہے, تو لوگ مطلب ٹی وی لگاتے ہی ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی بھی مقصد کے تحت آپ کہتے ہیں. اگر یہ ہمارے اسلام بھائی چاہیں جو دنیا بھر میں سے سن رہے ہیں کہ یہ اپنے اپنے مقامات پر جہاں جہاں ان کی چلتی ہو بٹ مدنی چینل شروع کروا دیں, دکانوں پر ہوٹلوں پر پان کی دکانوں پر بسوں میں ویگنوں میں جہاں جہاں کلینک ہو گئے کلینک میں حجام کی دکانوں میں کوئی عرض نہیں ہے کیا میں نے مطلب وہ ہیئر کٹنگ سیلون جو ان میں بھی سب جگہ مطلب مدنی چینل کا وظیفہ آپ سنبھال لیں کہ جہاں مدنی بھائی آپ بالکل وہ جو نہیں طاقتے ہیں کہ کہاں گاہک میرے کو مل جائے آپ طاقتے رہیں کہ یار یہاں چل سکتے ہیں, تو اس کو سمجھایا کہ مدنی چینل چلاؤ بھائی, مدنی چینل چلاؤ بھائی, مدنی چینل چلاؤ. ایک شخص کا اللہ آپ کو روزی میں برکت دے گا, مدنی چینل چلاؤ. ایک شخص کا واقعہ پڑھا, اس کے وہ جذبے کے متعلق یہ سمجھانے کے لیے کسی نے لکھا ہے اخبار فروش سے متعلق, اخبار فروش سے متعلق کہ وہ ایک شخص کہیں نیا نیا گھر شفٹ ہوا اس کا رہنے کے لیے آیا, صبح جب یہ رات گزار جب صبح اس نے اپنی گھر کی وہ بالکونی کھولی تو اخبار پڑا ہوا تھا, تو اس طرح پتہ نہیں ہے اخبار کیسے آ گیا, میں تو رات تو رہنے آیا ہوں کیسے پتا چلے گا میں یہاں رہنے کے لیے آ گیا ہوں. تو جب وہ ایک آدھ دو دن کے بعد اخبار والے سے رابطہ ہوا تو اس نے کہا آپ کو کس نے کہا کہ میں یہاں رہنے کے لیے آ گیا, کہا مجھے کسی نے نہیں کہا, میں نے اسے گیلے میں کپڑے سوکھے ہوئے دیکھے تو میں سمجھ گیا کہ یہ گھر بند تھا آج کو رہنے کے لیے آ گیا, میں نے اخبار ڈال دیا آپ کے گھر کے اندر. تو یہ مطلب لکھنے والے نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ یہاں مقصد سے اس کا یہ سمجھانا ہے کہ اس شخص کو اپنے کاروبار سے اتنی مطلب وہ مخلص تھا کہ وہ دیکھتا تھا کہ کہاں میرا مطلب گاہک لگ گیا اور وہ اپنا مطلب دانا ڈال دیتا تھا, وہ رسک لے لیتا تھا کہ وہ پیسے نہ بھی دے, پیسے نہ بھی دے, اسے کوئی وعدہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اس نے, اور یہ اخبار پھینکنا یا نہ پھینکنا یہ سی الگ بحث آ گئی ہماری اگر یہ گفتگو میں جائیں, لیکن یہاں صرف اس واقعے میں اس کا یہ مقصد سمجھانا ہے کہ یہ اپنے کام سے جو مخلص ہوتا ہے اس کے یہ ہوتے ہیں کہ یہ بس دیکھ لیتا ہے کہ کہاں میں نے مطلب کہ یہ شروع کر دینا ہے, تو یہ مدنی چینل الحمدللہ اس وقت ہمارے افریقہ والوں کو تو یو کے اور یورپ والوں کو اور مڈل ایسٹ عرب دنیا میں کتنے ممالک والوں کو مل گئے. تو یہ گھر گھر دکان دکان کریا کریا مدنی چینل شروع ہو جائے بابا. پاکستان والوں کو بھی اجازت ہے سب ایک دوسرے کو کہیں اپنے رشتے داروں کو عزیزوں کو دوستوں کو ہوٹلوں میں. یہاں تو پاکستان میں بھی کافی آسانی ہے. یہاں تو بہت بسوں والے سے جن کی ترکیب ہو بس والے میں جا جائیں یہ لگے ہوتے ہیں نا بسوں میں بھی وہ بڑی کوچوں میں وہ بڑی کوچے والے ہیں بابا یہ مووی وی سی آر چلاتے ہیں وہ مطلب تو ان کو وی سی ڈیاں دے دی جائیں مقصود المدینہ وی سی ڈیز دے دی جائیں مدینہ مدینہ. تو یہ تو بابا اسلام اگر اپنے ساتھ وی سی ڈیاں رکھنا شروع کریں ریکویسٹ کریں وی سی ڈی ساتھ ہو کہ یہ لگا دو نا میں دیکھوں گا. تو آپ بس میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھنا اور کیا یہ شاید آپ کی درخواست مان لیں اس بار میں اور بھی پانچ پچیس جو بیٹھے وہ بھی دیکھ لیں گے. یہ ٹیکسیاں بڑی چلتی ہیں بابا دنیا بھر میں اور آج کل ٹیکسیوں کے اندر عام کاروں میں تو مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے ٹیکسی میں بھی ہو کہ بابا ٹیپ ریکارڈر کا دور جو ہے نا وہ کم و بیش ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ڈی وی ڈی پلیئر وی سی ڈی کا دور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اب ڈی وی ڈی پلیئر کے ایک کتنی سی کیسٹ ہے گول سی اور اس کے اندر مطلب کہ گھنٹوں کا مواد موجود ہے. تو اگر یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں اگر یہ ڈی وی ڈیاں اپنے پاس رکھیں وی سی ڈی اپنے پاس رکھیں اور کبھی ٹیکسی میں بیٹھے یا کہیں بھی گئے یہ اللہ تحفے جو تحفے میں دے دے ورنہ کم از کم اس وقت یہ چلا لیں تو کچھ نہ کچھ بابا دعوت اسلامی کا اور سنو تو بڑا پیغام لوگوں کے کانوں میں اور سامنے آتا رہے گا. آئیے کریں گے انشاءاللہ کوشش. اب لے لیں کہ میں اتنی جگہ یہ مدنی چینل بس میں یا دکانوں میں یا ہوٹلوں میں چلاؤں گا یا اپنے اوپر ہدف لے لیں. تو عاشورے کا یہ مطلب عاشورے کا مہینہ ہے دس محرم کی بول بالا ہے اور قافلے میں کربلا کے قافلے میں کتنے تھے 72 ہزاروں میں 72 سر تھے تسلیم و رضا والے ہزاروں میں 72 سر تھے تسلیم و رضا والے خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. تو یہ 72 کا قافلہ تھا تو 72 کا آپ بھی عدد لے لیجئے کہ محرم شریف کے اندر اندر آپ 72 ہوٹل دکان بس کار یہ سب اکٹھا 72 کی 72 پر آپ دعوت دیں گے کہ مدنی چینل چلا. اچھا ابھی اسلام میں نے کم از کم 72 اسلام میں نے توجہ دلائی ہے کہ چلتی کار میں اس طرح وی سی ڈی وغیرہ دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. یہ اچھی توجہ دلائی انہوں نے ڈرائیور کو دیکھنے کی ممانعت ہے یا پیسنجر کو ڈرائیور پھر دیکھنے سے بچ نہیں پاتا یہ کہ ہوتا ہے ڈرائیونگ جو بھی ہو قانون کے دائرے میں رہ کر جو بھی ہو قانون کے دائرے میں رہ کرو. اور اس وقت تو دیکھیں محرم الحرام ہے اور یہ اسٹیشن ہو گئے ریلوے اسٹیشن ہو گئے ایئرپورٹ ہو گئے اس طرح کے اور بس اسٹینڈ ہو گئے جہاں پر یہ چینل چلتے ہیں وہاں بھی اگر آپ کوشش کریں گے تو یہ مدنی چینل شروع کر دیں گے کیونکہ ان دنوں تو مطلب کافی سارا رجحان بنتا ہے کہ مذہبی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. تو اگر اس وقت موقع ہے آپ کے پاس اگر آپ ان کو کیونکہ ہمارا مقصد گناہوں سے بچانا ہے اللہ میں توفیق دے اخلاص نصیب کرے گناہوں سے بچانا ہے. اسی تحریک کے تحت انشاءاللہ عزوجل 31 دسمبر کو یہ جو مختلف ممالک میں اسلام ہے ابھی آپ کا تو بالکل وہ عروج کا وقت ہے ان کو کسی کے 8 بجے ہوں گے کسی کے رات کے 9 بجے ہوں گے. ہماری قوم ابھی بیچاری سست پڑ گئی لگتا ہے اب ان کو نہیں بابا نقیبت کے کلا جن جاری رہے گی نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ اکبر یا رسول اللہ جاری رہے جاری رہے جاری رہے گا زندہ صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ 31 دسمبر کو انشاءاللہ عزوجل آپ یہ کل اعلان بھی ہوا تھا کہ مدنی چینل پر بھی اور مختلف ممالک میں مساجد میں علاقوں میں جہاں جہاں ممکن ہوگا انشاءاللہ تعالی رات 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک اجتماع ذکر و نعت ہوگا انشاءاللہ. یہ گناہوں سے بچانے کے لیے کہ ایک تعداد ہے جو یہ ان راتوں میں اس رات میں بہت گناہوں کی طرف ایک بیتی چلی جاتی تھی, اس کو روکنا ہے نا. انشاءاللہ مل کر کوشش کریں گے اور ان کو مسجد میں لے کر آئیں گے اور انہیں اجتماع ذکر میں شرکت کروائیں گے تو انشاءاللہ 11 بجے اجتماع ذکر شروع ہوگا. اور اس میں بھی ایک بہترین خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہوگا. مگر جب یہ 2 بجے تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا تو جب آپ 2 بجے ختم کرو گے تو یورپ میں تو 9 بجیں گے شروعات ہوگی ان لوگوں کی تو رات کے 9 بجیں گے. ان کو ان کا کیا بنے گا 12 بجے وہ 3 گھنٹے کھڑے ہوں گے. ان کی ویسے تو چھٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے, یہ اس وقت ان کو مشورہ ہے کہ یہ دیکھیں. نہیں مگر 12 بجے ان کو بھی تو مصروف رکھنا ہے نا. اب یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا مدنی چینل پر ان کے لیے بھی سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. یہ سلسلہ ہو ان کے لیے بھی براہ راست ان کے ممالک کے لیے انشاءاللہ تعالی ہمارے یو ایس اے بابا انشاءاللہ یہ یورپ اور ان ممالک کے لیے الگ سے مختلف راتوں میں براہ راست ہماری وہ مدنی چینل کی نشریات کا آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ. جو خالی ان کے لیے ہوگی وہیں سے ان کے مطلب وہ ٹیلی فون وغیرہ کے معاملات بھی ہوں گے کال وغیرہ لی جائے. ان کے اوقات جو ان کے لیے بھی آسان ہو نا جن میں سب کا مدنی چینل ہے بابا انشاءاللہ. مدنی چینل سب کا ہے, پوری دنیا کے اوقات کا ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے. ہند والوں کے پیغام آ رہے ہیں کہ ہمارا بھی اعلان ہونا چاہیے, ہمارے یہاں بھی اس وقت مدنی مذاکرے میں ہم لوگ شریک ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ابھی ابھی پتہ چلا نا جی بابا. تو اس طرح کئی ماشاءاللہ ممالک میں اسلام اس وقت شریک ہیں. تو یہ 31 دسمبر کے لیے سارے اسلام بھائی ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ جو یہاں جیسے اوقات ہیں ہم 11 بجے سے لے کر 2 بجے تک پاکستان کے جو اوقات ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ یہ مدنی چینل پر بھی براہ راست سلسلہ جاری رہے گا. اور ہماری کوشش ہوگی اللہ تعالی ہماری مدنی چینل کی مجلس کو ہمت دے, اس کو سلامتی نصیب فرمائے. یہ انشاءاللہ عزوجل مختلف ممالک کے اوقات کے مطابق کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو مسلمانوں کو یہ اجتماع ذکران میں لانے اور گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں. تو آپ بھی نیت کر لیجیے کہ کو دعوت دینی ہے اور ان کو اپنے پاس لا کر بٹھانا ہے انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب. اچھا اب اس سلسلے میں بھی اگر آپ کو کچھ سوالات ریکارڈ کروانے ہو تو آپ ہمارے یہاں جب آپ کے مدنی چینل پر پٹی چل جائے نا کہ سوالات مدنی مذاکرے, ابھی بھی جیسے 3 راتیں مدنی مذاکرہ ہے, کل کی رات بھی ہے, اس کے بعد جیسے ہفتے کی رات, اتوار کی رات, تو پیر کی رات بھی مدنی مذاکرہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. اس کے لیے بھی اگر آپ کو جو سوالات ریکارڈ کروانے ہیں تو جب مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھے پٹی چل رہی ہے, ٹکٹ چل رہا ہے کہ آپ اپنے مدنی مذاکرے کے لیے سوالات ریکارڈ کروا دیں تو آپ مدنی مذاکرے کے لیے اس کو سوالات ریکارڈ کروائیے. دار افتا کے لیے ٹکٹ چلتا ہے, پٹی چلتی ہے کہ آپ سوالات ریکارڈ کریں تو پھر اس موضوع کے لیے کروائیں. مختلف سلسلے ہیں جن میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں مدنی مکالمے کے لیے لیے جاتے ہیں, تو اس کے لیے اپنے سوالات آپ ریکارڈ کروائیں. آپ کے تاثرات بھی آپ چاہیں تو ریکارڈ کروا سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی اسے سنا جائے گا. اور اگر ممکن ہوا ہو سکا تو انشاءاللہ یہ سوالات ان 3 دنوں میں مدنی مذاکرے میں آپ کے چلائے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ 31 دسمبر کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, اس سلسلے میں بھی آپ چاہیں تو اپنے سوالات ٹکر چلے یا پٹی چلے اور یہ اعلان آ جائے کہ اس نمبر پر اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں تو آپ سوالات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. کھلے کھلے الفاظ میں سوال کریں, بعض اتنی اسپیڈ سے کرتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی کیا کہنا چاہتے ہیں. اپنا نام بتائیں, فلاں شہر, مثلاً میں الیاس قادری مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں, مجھے مدینہ منورہ میں آقا کے قدموں میں موت چاہیے, اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے. اس طرح کا مثلاً سوال ہو کہ رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے وہ سوال کرے. اس سوال میں آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہو کہ ایسا کیا سوال, سوال کرنے کے بھی کچھ مدنی پھول ہوتے ہیں کہ کس وقت کیسا سوال کرنا چاہیے. اس میں کہ جیسے کہ وہ ہمارے کسی عزیز چھوٹی سی مدنی منی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ وہ اتنی بڑی ہو جاؤں گی اور بڑا لطف آتا تھا. تو میں نے اس کے باپ کو سمجھا کہ یہ یوں بولتی ہے, اس کے بجائے آپ نے یوں سکھاتے اس کو, کہ میں انشاءاللہ مدینے جاؤں گی. اسی انداز میں اب وہ مدینے جاؤں گی بولنا سیکھ گئی, وہ بڑی ہو جاؤں گی وہ بول گئی. تو اس لیے مطلب جب جملہ بھی بولنا ہے تو کوشش کرے کہ وہ مدینہ مدینہ جملہ ہو, مدنی جملہ ہو اپنا, اچھے سے اچھا, بہتر سے بہترین ہو. تو مدینے میں موت کس کو نہیں چاہیے, الحمدللہ سب کو چاہیے آقا کے قدموں میں موت. صلوا علی الحبیب. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو چلی ہو, قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو. سبحان اللہ. مورشی والے میدان میں آ گئے, سبحان اللہ, ہمارا بھی پیغام پہنچا دے, ہم بھی مدی مذاکرے میں شریک ہیں. سبحان اللہ. جی آیا نو, ویلکم. آمین. ملاقات کے لیے ٹائم آنے رہے. سبحان اللہ. نگاہوں سے ملاقات جاری ہے نا اپنے, مسلسل کتنی دیر ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابا بلوچستان سے ہمارے بلوچستان بھائیوں کے بھی پیغامات آ رہے ہیں, داڑھی رکھنے کے اور مختلف نیتوں. سبحان اللہ. سوال سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, جی میرا نام نعمان خان ہے اور میں کینیڈا سے سوچو کے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, اپنی ماحول سے دور ہونے کے وسوسے آتے ہیں, وہ کیا کیا جائے؟ کینیڈا سے نعمان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ مدنی ماحول سے دور ہونے کے وسوسے آتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ وسوسوں پر توجہ نہ دیجیے, کہ وسوسوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں غور ہی نہ کریں, سوچیں گے. شیطان وسوسے ڈالے تو اس کو نو لفٹ کرے, سوچیں گے تو گویا انگلی پکڑائیں گے, جب انگلی پکڑائیں گے ہاتھ پکڑ لے گا. تو اگر یہ وسوسے ڈالے کہ مدنی ماحول سے دور ہو جاؤ, چھوڑ دو, تو پھر شیطان کو جلانے کے لیے بولے تو دور ہونے کی بات کرتا ہے, میں تو اب قافلے میں سفر کرنے والا ہوں, تو قافلے میں سفر کر ڈالے. تو باپ نے تین دن کی نیت کی اور پھر یہ وسوسے ڈالے تو بولے اچھا تین دن میں تو چل جا, بارہ دن کا سفر کروں گا. چل بارہ دن میں اگر یہ گڑبڑ کرے بولے تیس دن کے لیے سفر کروں گا مدنی قافلے میں. نہیں, یہ جتنا وسوسے ڈالتے جائیں آپ اپنا مدنی کام بڑھاتے جائیں تو انشاءاللہ خود ہی نام مراد دفع ہوگا. جب بھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ شیطان دفع ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہاں ایک سوال ہے کہ یہ محرم کے روزوں سے متعلق بھی ہے, تو بعض ممالک میں کل 9 اور 10 محرم کا بھی ہے نا, تو اس ارشاد فرما دیں. محرم کا ہر روزہ جو ہے نا ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے, اور دسویں کا روزہ عاشورہ دس محرم الحرام کا روزہ جو ہے وہ پچھلے ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے. تو عاشورے کا روزہ ضرور رکھا جائے. پہلے رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہی عاشورے کا روزہ فرض تھا, پھر یہ فرضیت منسوخ ہو گئی, لیکن سنت اب بھی ہے عاشورے کا روزہ. رمضان کے روزے اب فرض ہو گئے, تو عاشورے کا روزہ رکھے. اور چونکہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے, ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں کہا گیا کہ نویں اور دسویں کا روزہ رکھا جائے. تو جب عاشورے کا نہ دس محرم کا روزہ رکھے تو بہتر یہ کہ نو اور دس کا رکھے, یا دس اور گیارہ کا. عاشورے سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لے یا عاشورے کے بعد بھی ایک روزہ رکھ لے. تو یہاں جو ہمارے اس وقت تربیتی اجتماع ہو رہا ہے جامعات کے طلبا کا, ان کے لیے بھی کوئی روزہ رکھوانے کی صورت ہے یا کیا؟ کب؟ نو اور دس. یہ تو انشاءاللہ امید آج بھی نہیں کر کے بیٹھا ہوں, آج پانی پی کر رکھیں گے روزہ. اور کیا سہری کی طور ترکیب انشاءاللہ. ہاں بھائی پانی تو پانی کے لیے بھی تیار ہے نہ ٹھنڈے ہوئے بےچارے نہیں ہوئے. پانی پی کے تو آگے ٹھنڈا ہو جائے گا نا بابا, پینے سے پہلے ہی بےچارے ٹھنڈے ہو. تو اب آپ کہیں گے تو آپ کے سن کے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ترکیب ہے سہری کی ہے ترکیب. سبحان اللہ. تو روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ. کیا بات ہے. جب روزہ نہیں رکھو گے تو پھر صبح ناشتہ کون دے گا, یہ سوچ لینا. ماشاءاللہ کافی آتے ہیں. کون کون روزہ رکھے گا کل انشاءاللہ؟ سبحان اللہ, بہت سارے آتے ہیں. واہ کیا بات ہے مدینے کی. مختلف ممالک اس سمے بھی نیت کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ عزوجل. اور یہ بابا یہ ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس جو مختلف مقامات سے جمع ہوئے ہیں. ان دنوں کھچڑا بلد بنایا جاتا ہے, اس کا خاص فضیلت؟ اس میں سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب کشتی کوہ جودی پر ٹھہری تھی تو وہ عاشورے کا دن تھا, تو اس وقت ان کے پاس جو جو اناج موجود تھا وہ سب انہوں نے مل کر سارے اناج ملا دیے تھے, تو وہ کھچڑے کی صورت وہ بن گیا. تو ایک تو کھچڑے کی سمجھو کہ یوں اصل ملی. تو یہ روح البیان کے حوالے سے اسلامی زندگی میں لکھا ہے. اسلامی زندگی یہ مفسر شہیر مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, جسے دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس کو ضرور لیجئے, اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں 12 مہینے کے مطلب یعنی کہ فضائل اور اسلامی طریقے لکھے اور غلط رواج جو ہیں ان کی تردیدیں کی ہیں. تو یہ خصوصاً عاشورے کے دن جو ہے کھچڑا پکایا جائے تو بہتر ہے. حدیث شریف میں جو کوئی عاشورے کے دن اپنے گھر کھانے میں وسعت کرے یعنی خوب پکائے اور کھلائے تو سال بھر اس کا روزہ. اور کھچڑے میں یہ حدیث شریف سے ہٹ کر مفتی صاحب نے اپنے طور پر لکھا, اور کھچڑے میں ہر کھانا پڑتا ہے, ہر طرح کے اناج ڈالے جاتے ہیں اس میں, دالیں چاول تو گیہوں وغیرہ, لہذا امید ہے کہ چونکہ اس میں ہر کھانا ڈالا جاتا ہے لہذا امید ہے کہ ہر کھانے میں سال بھر تک برکت رہے گی. وسعت کرنی ہے 10 محرم کو, تو اس بار مطلب آپ کی طرف سے ہے نا کہ دسترخوان پر پھر وہ آئٹم جو ہوتی ہیں وہ آئٹم نہیں ہوتی بابا رمضان میں جس کے متعلق کباب بھی آ جائے گا تو سموسہ اب وسعت کرنی ہے تو وہ دسترخوان بھرا ہوا ہونا چاہیے. اب آپ خالی چاول سالن کھچڑا کھچڑا نہیں کھچڑا تو اگر ہم یہ کہیں نا دسترخوان کا سردار ہے تو کہہ دینا چاہیے, حرج نہیں ہے. آج کل کھچڑا اگر کوئی بنانے والا ہو تو بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے. کھچڑے کے ساتھ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ کھچڑے کا لطف نہیں رہتا. صحیح بات یہ ہے, صرف کھچڑا ہو اور اگر زیادہ زیادہ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ وہ ڈبل روٹی رکھ دیں. ڈبل روٹی کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ نان بریڈ. ہاں بریڈ میں سمجھیں گے تو بریڈ رکھ دیں یا وہ تندوری روٹی رکھ دیں. بھائی ویسے روٹیاں ڈبل روٹیاں چاول یہ انگلش اردو سب سمجھ جاتے ہیں, کھانے پینے کے حوالے سے. اچھا یہ برابر ہے, یہ سموسہ بھی سمجھتے ہوں گے, کباب بھی سمجھتے ہوں گے. المدینہ نہ سموسے کی کوئی انگلش بناتا ہوگا نہ کباب کی بناتا ہوگا. یہ یہ ہے بابا, ہر ایک کی انگلش ہوتی نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ انگلش ہونی چاہیے. اب عرفات عرفات ہی کہتے ہیں دنیا کا جو بھی مسلمان ہے جس زبان کا ہو, عرفات ہی کہتا ہے. مکہ ہی کہتے ہیں, کعبہ ہی کہتے ہیں, مدینہ ہی کہتے ہیں. اگر یہ بھی ایک بابا ذہن دے دینا کہ یہ اردو کو بھی ہاں یہ زور ہے, ہم پر ہی زور ہے کہ ہم انگلش سیکھیں انگلش سیکھیں انگلش سیکھیں. بابا اردو کو بھی سیکھنا چاہیے نا, یہ بالکل زبان ہے. تو ہم ہی انگلش سیکھتے رہے, منہ دکھ جاتا ہے کبھی کبھی بولتے بولتے, آتی ہے نہیں اتنی, اور ہم سمجھانے سب کو. تو وہ دونوں طرح سے بابا چلو تھوڑی تھوڑی ہم بھی بول لیں گے, لیکن وہ اردو بھی تو سیکھنا شروع کرے نا. اردو ان کو سیکھنا چاہیے. ویسے تو عربی زبان ساری زبانوں میں افضل ہے, لیکن ہمارے عربی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ زبان پاک ہے. رہی اردو, تو اردو کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اردو اور فارسی کو اسلام نے اپنے دامن میں لے لیا. یوں اردو زبان بہت ضروری ہے. اب جیسے کنز الایمان ہے تو اردو میں ترجمہ اردو میں ہے. اچھا اس لیے فتح رضویہ شریف کی 30 جلدیں اعلیٰ حضرت کے فتح کی اردو میں, بہر شریعت اردو میں, فیضان سنت اپنی تو یہ اردو میں, نماز کے احکام تو یہ اردو میں, اسلامی زندگی جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا یہ بھی ہے اردو میں, اور پتہ نہیں ہزاروں کتابیں اردو میں, ہمارے سارے رسائل جو ہیں اردو میں, ہمارے سارے بیانات تو اردو میں. علماء کی غالب اکثریت تو اردو جاننے والی دیکھا جائے تو. تو اب یہ کہ اردو زبان جو ہے یہ سیکھنی چاہیے. دعوت اسلامی والوں کی زبان تو ظاہر اردو ہے, زیادہ تر غالب اکثریت اردو ہے. تو انگلش جاننے والوں کو بھی ہمارے یہاں ویلکم ہے, عربی جاننے والے بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. عربی تو ہم اردو سے افضل تسلیم کر رہے ہیں, عربی زبان اردو سے افضل ہے. تو بہرحال یہ کہ جو اردو نہیں جانتے اور انگلش ہی جانتے ہیں تو ان کی خدمت مرض ہے کہ اردو کو بھی نوازیں, تھوڑا وقت دیں اردو کے لیے تاکہ آپ اردو میں درس بھی دے سکیں, بیان بھی کر سکیں, اور یہ بیانات سنتوں بھرے اور مدنی مذاکرے وغیرہ بھی آپ سمجھ سکیں. تو اب چل رہی تھی بات یہ کہ وہ وسعت دسترخوان پر تو کباب سموسے آپ کو یاد آ گئے. وہ صحیح یاد کیا آپ نے, وہ اپنے اپنے مطلب یعنی کہ ہوتا ہے کباب سموسے جس کو بھاتے ہیں تو اس کو یاد آتے ہیں. میرے کھچڑا بھاتا ہے تو کھچڑا یاد آ گیا. آپ نے پوچھا تو میں نے کہا کھچڑا کھانے کا شاید یہ دسترخوان کا وہ بڑی رونق ہوتی ہے, سونڈے سونڈے سوندار ہوتا ہے. اسلامی زندگی تو اگر کباب سموسے بھی دسترخوان میں ڈال دیے تو جائز وہ بھی ہیں, لیکن نقصان بہت ہے اس کا. تلی ہوئی اصل جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں نا, یہ ہمارے انگلش جاننے والے جس کو ڈیپ فرائی بولتے ہیں نا, تو ڈیپ فرائی آئٹمس جو ہوتی ہیں یا ڈشیں ہوتی ہیں, تو یہ جو یہ یاد رکھیں کہ جب یہ تیل کڑکڑاتے ہیں نا تلنے کے لیے, یعنی کہ فرائی کرنے کے لیے, تو یہ تیل یا گھی جو یہ کڑکڑاتے ہیں فل بوائل ہو جاتا ہے, فل بوائل کرتے ہیں, تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں, اور یہ فری ریڈیکلز جو ہیں یہ صحت کے لیے انتہائی مضر یعنی کہ نقصان دہ ہیں. ویری رسکی کیا بولے نقصان دہ ہوں گے, سمجھ جاتے ہوں گے. تو یہ کہ یہ جی ویری ہارم فل ویری ہارم فل ہوتی ہیں یہ فری ریڈیکلز. اس سے بیماریاں ہوتی ہیں, حتیٰ کہ اس سے کینسر بھی ہوتا ہے. جی کباب سموسے کھائیں خیر, ہیں تو جائز, لیکن کینسر بھی ہو سکتا ہے اس سے. یعنی یہ تو یہ کسی کو مت کہنا کہ کباب سموسے کھانے سے کینسر ہو جاتا ہے, میں نے یہ جملہ نہیں کہا, میں نے کہا کینسر ہو سکتا ہے. اور بیماریاں بھی بہت ساری ہیں جو اس سے ہو سکتی ہیں, نزلہ, کھانسی, گلے میں خراش, گلے کی تکلیف, قبض. سب سے زیادہ یہ کہ موٹاپا, موٹاپا ہوتا ہے. اور اس وقت تو دنیا بھر میں میری معلومات انٹرنیشنل پرابلم ہے, اور موٹاپے کے خلاف تو ریلیاں نکل رہی ہیں اس وقت کہ اپنے آپ کو موٹاپے سے بچاؤ اور موٹاپے سے دور رہنے, موٹاپا ختم کرنے کی تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن موٹے موٹے بھی چل رہے ہیں, لیکن ان تحریکوں میں ایک چیز دیکھی بابا, کہ کھانے پینے کے حوالے سے کوئی سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے. دیکھو اس وقت اگر اجتماع میں کوئی اسلامی بھائی بھاری بھرکم شخصیت کے مالک بیٹھے ہو تو اس کی طرف دیکھنا مت, اس کو ہو سکتا ہے ایزا ہو, دل دکھے. میرے کو تو اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تو موٹا, تو وہاں ہوں گے تو اتنی بیٹھی ہے مخلوق, تو اس میں ہوں گے کچھ نہ کچھ. تو اس کو دیکھو گے تو اس کو ایزا ہوگی, یا اس کی طرف مسکراؤ گے تو اس کے کلیجے پر خنجر پھرے گا, اور تکلیف ہوگی. تو یہ دل آزاری تو آپ سمجھدار ہیں, نہیں ہونی چاہیے کسی مسلمان کی. تو یہ واقعی موٹاپا یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, اور فوڈ کلچر کا یہ تحفہ ہے جس کو لوگوں نے گلے لگایا ہوا ہے اور خوب کھاتے ہیں. موریشس کی بات آئی تو بتا دوں کہ وہاں پانچ ٹائم کھاتے ہیں, اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہاں دل کے امراض بھی زیادہ ہوتے ہیں, ہارٹ پرابلمز موریشس میں زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ کھانے پینے والے ہیں. اور میں نے سب سے پہلا جو ایک کیا میں اپنے منہ سے کیا کہوں, بہرحال اتنا جامع بیان بھوک کے تعلق سے, پیٹ کے کفلے مدینہ کے تعلق سے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا, وہ سب سے پہلا بیان میں نے موریشس میں کیا تھا, یعنی کہ عرب ملک سے ٹیلی فونک بیان کیا تھا موریشس میں. تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ پانچ ٹائم کا کھاتے ہیں, تو کسی نے یہ مطلب ہو سکتا وہاں سے پیغام آ بھی جائے, آؤ کمال ہو گیا کہ یار ہم لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, ہم کو بھوک کا درس دیا ہے ہمارے کھانے کے خلاف, اس نے مطلب وہ اتنا بڑا احتجاج کر دیا ہے. تو یہ بےچارے پانچ ٹائم کھاتے ہیں, اب زیادہ کھانے کے لیے پیسے بھی چاہیے, غریب آدمی کیسے کھائے گا, لیکن کھانا پڑتا ہے, عادت ہے. ریفریشمنٹ کے ٹائم پر ریفریشمنٹ, آپ ریفریشمنٹ کے نام پر کھاتے ہیں, وہ لائٹ بریک فاسٹ بھی یہ لیتے ہیں غالباً, لائٹ بریک فاسٹ جس کو بولتے ہیں عام طور پہ, تو وہ کیا ہوتا ہے, ایک آدھ پراٹھا ہوتا ہے, ایک آدھ میرا انڈا آملیٹ ہوتا ہوگا, کچھ ملائی ہوتی ہوگی, کریم, اس طرح کی چیزوں کو یہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ لائٹ ہے, حالانکہ یہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوتا ہے. اچھا پھر یہ تلی ہوئی چیزیں یہ لائٹ نہیں ہوتی, یہ تو بہت ہیوی ہوتی ہے, دل کا مرض اس سے ہوتا ہے تلی ہوئی چیزوں سے. میں نے مچھلی دے رہا تلی ہوئی کھائے گا, حالانکہ مچھلی کولیسٹرول کو کاٹتی ہے, یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اگر مچھلی میدے میں موجود ہو اور آپ کولیسٹرول ٹیسٹ کریں گے تو کم آئے گا, اس کا لیول کم آئے گا. تو کون سی مچھلی, فرائی نہیں, یہ مچھلی میں سمجھتا ہوں کہ فش, فش بولتے ہیں, یہ فرائی فش کھانے سے کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے, جبکہ وہ آگ پر بھونی ہوئی مچھلی, باربیکیو, باربیکیو فش, یہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر موجود ہے تو کولیسٹرول آپ ٹیسٹ کریں گے تو وہ اس کا لیول لو آئے گا, کم آئے گا. میرے بیٹھے اسلام بھائیو, اب اردو سمجھنا سیکھے, دیکھا میرے باپا کو تکلیف ہو رہی ہے, میرے بات ہی نہیں انگلش, تو پھر میں میرے باپا کو تکلیف ہو رہی ہے, اور آپ کو چاہیے کہ میرے باپا کی زبان جو کہیں نا اس میں بس وہ سمجھ نہیں کہ صلاحیتیں پیدا کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ. ایسا نا بعض الفاظ بھی نکل جاتے ہیں میرے منہ سے, تو اس کو بھی آپ سمجھ جائے گا, ہماری مادری زبان تو نکل جاتی ہے آدمی سے. جیسے پنجابی اس طرح بھائیوں کو دیکھا ہے, وہ کبھی کبھی بات ہوا تو پنجابی لے جا جاتا ہے ان کا بھی, تو ہو جاتا ہے, مزہ آتا ہے اس میں. پنجابی زبان بھی بہت مجھے بہت اچھی لگتی ہے, کیوں بہت بڑی تعداد ہے اس وقت جو اس وقت مدی چینل پر شاید آپ کو دیکھ رہی ہوگی, اور وہ یا تو انگلش سمجھتی ہے یا پنجابی سمجھتی ہے, پنجابی سانو سونی لگتی ہے. ساڈے مرشد سیدی قطب مدینہ پنجابی سے, پنجابی سی تو ساڈا مرشد پنجابی تے ساڈا دادا مرشد پٹھان سیدی اعلی حضرت پٹھان تھے. پٹھان بھی بہت میٹھے لگتے ہیں میرے کو, داغا دانش داخلا واخلا بہت اچھا لگتا ہے. میرے مرشد پٹھان تھے, دادا مرشد کنداری پٹھان تھے, اگرچہ ان کی جدید پشتی پٹھان تھے. اب تو ان کی اردو تو اتنی زیادہ اردو ہے, ان کی فصاحت اردو کی کہ بس کیا کہیے. اعلی حضرت جتنی اردو جانتے تھے, پٹھان ہو کر اتنی اردو جانتے تھے کہ اردو والے بھی اردو نہیں جانتے تھے. ہاں اردو تو ان کے گھر کی کنیز ہے اعلی حضرت کے. یعنی محبت میں یہ کہیے کہ ہر لفظ اردو کا آپ کے قدم چوم کر عرض کرتا ہوگا کہ حضور اپنے کلام میں کہیں مجھے بھی جگہ دے دیجئے تاکہ میں بھی اپنے وجود پر ناز تو کروں کہ ایک عاشق رسول کے کلام میں مجھے جگہ مل گئی, ادا کے بخشش میں, فتح رضویہ میں. اعلی حضرت عربی میں بہت ماہر, عربی میں کتاب لکھی ہے. یہ اپنے الدولت المکیہ علم غیب شریف پر کچھ ضرورت پڑی تھی سفر مدینہ میں, آپ کو کچھ سوالات اسے کیے گئے تھے, تو بخار کے عالم میں غالباً آٹھ گھنٹے میں, غالباً آٹھ گھنٹے میں بخار کی حالت میں, حالانکہ اس وقت آپ کے پاس کتابیں بھی نہیں تھی, مسافر تھا, عربی میں علم غیب پر ایسی بے مثال کتاب لکھی کہ اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا. اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی الحمدللہ آپ کو مل جائے گا مکتبے پر, اپنے امید ہے. الدولت المکیہ مکہ مکرمہ میں لکھی تھی. یہ اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سر آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے, سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے. یہ ارشاد فرمائیے, اس سے میں آیا کہ ہم اب دستر خان کو وسعت دیں تو وہ کس طرح وہ اس کی کچھ مدنی پھول عطا کر دیں. اسے ایک بابا باہر آئے وسعت کا وہ بتا دیا نا, کھچڑا, کھچڑا میں مفتی صاحب نے لکھا نا کہ ہر کھانا ڈالا جاتا ہے, کئی طرح کی دالیں, چاول تو گیہوں تو گوشت تو مختلف مسالہ جات. کشادگی پر بابا وسعت ہو گئی نا, ایک طرح کے ہر چیز آ گئی, کشادگی پر باہر آئی ہو وسعت. اچھا سبحان اللہ. اسلام بھائی نے لکھا ہے چند اسلامی چند سال پہلے ایک اسلامی بھائی نے امیر سنت کی ترغیب دلانے پر بچوں پر عاشورے کے دن خصوصی خیر خواہی کی خرچی زیادہ دی, گھر میں کھچڑا بھی پکوایا, تو اس سال ایسے اسباب ہوئے کہ انہوں نے ذاتی گھر خرید لیا جس کے بظاہر اسباب نہ تھے. سبحان اللہ. تو بچوں کو خرچی زیادہ دے دے خیر خواہ بابا سے. اب انہوں نے لکھا بابا آپ اس پر جو آشیاں لگانا آپ لگا دیں, مطلب یہ کہ جو پھل لا کر کھلائے گھر میں اور اس طرح کی مطلب ہے کہ بے ضرر چیزیں جو ہیں, خشک میوہ ہے جس کو آپ لوگ ڈرائی فروٹ بولتے ہیں, یہ پیش کر رہی ہے, فائدہ والی چیزیں ہوتی ہیں, اچھی اچھی چیزیں. باقی یہ مٹھائی کے ڈبے اور یہ مٹھائیاں جو ہے نا, یہ تو جس سے دشمنی ہے اس کو مٹھائیاں کھلا دیا کریں جلدی, مطلب دینے کا. گورکن کی دعائیں بھی تو ہوتی ہے نا, ڈاکٹروں کی دعائیں ہوتی ہے, تو شوگر کا جو اسپیشلسٹ ہوتا ہوگا تو وہ بولتا ہوگا شوگر کے مریض زیادہ ہیں, مٹھائی آپ کی اس کی دعا کی قبولیت کا سبب بن جائے, ہارٹ کے مریضوں کے لیے بھی قبولیت کا سبب بن جائے, تو مٹھائی تو طرح طرح کی مٹھائیاں خوب کھائیں کھلائیں. پاپا یہ اسپیشلی جو آپ کے جو فورن میں جو اسلام آپ کو سن رہے ہیں بیرون ملک, ان کو یہ چونکہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں الحمد للہ, جیسے بیرون ملک سن رہے ہیں آپ کی تعداد ہے تو بہت محبت کرتی ہے, اور ان کو اپنے وزن کی بھی بعض اوقات بہت شکایت ہوتی ہے, اگر آپ ان کو صرف یہ ارشاد فرما دینا کہ یہ فاسٹ فوڈ نام کی جو چیزیں ہیں یہ اور کولا ڈرنک اس طرح کی بوتلوں سے اور یہ پھر مٹھائی جو آپ نے فرمائی اس ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکے نا تو بہت اچھا. آئس کریم چاکلیٹ اتنے شوق سے کھاتے ہیں, آئس کریم تو مطلب آئس کریم میں تو رسیا ہوتے ہیں, تو جس کو آپ نے ایک جگہ پر شوگر بم لکھا ہے جی, اور اس کو کچھ دیں تو آپ نے بول دیا نا سارا, تو یہی چیزیں مت استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ موٹاپے سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی, مان جاؤ اس سے واقعی بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے تصدیق کر دی نا آپ جو فرما رہے اس کی. تو یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یا ڈیپ فرائی ہے, اسی طرح مطلب یہ کہ وہ جیسے کہ آپ پیزے, یہ تو بڑی مطلب ہے کہ ایسی گلے پڑی ہوئی آئٹم ہے کہ پیزے کے بغیر شاید بہت سوا گزارا نہیں ہوتا. پیزا پھر اوپر پیپسی بولا, جس سے پرانی دشمنی ہو نا اس کو اس ٹائم پہ ڈال دے اور پیزا کھایا کرو اور پیپسی ضرور, دو بوتل نہ پی سکو تو کم از کم ایک بوتل پی لیا کرو پیپسی کی, پھر دیکھو وہ ایسا مسٹنڈا ہوگا کہ شاید دروازے آپ کو بدلنے پڑے گھس نہ سکے اندر. اب روز پیزا اور پیپسیاں پیے نا, شاید مبالغہ کر رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی چیزیں کھاؤ نا پھر بولو موٹاپے کا علاج چاہیے, وزن بڑھتا جا رہا ہے وزن گھٹتا نہیں ہے, تو کیسے گھٹے گا؟ خود کردارا علاج نیست, اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کا علاج کہاں سے ہوگا؟ تو آپ یہ کھانے پینے پر توجہ فرمائیں تھوڑی. کھانا ایک تو مطلب یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جو عرض کی گئیں اس کو آپ اپنے کھانوں سے مائنس کریں, مثلا پیزا, یہ کولا ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں, تلی ہوئی چیزیں, آملیٹ, جیسے انڈا آملیٹ یہ بھی تلا ہوا ہے, یہ اپنے چیز بہت کھائی جاتی ہے وہاں, یہ ذرا اس میں بھی کولیسٹرول. چیز یہ پیزا کا ایک اہم ترین حصہ ہے, جز ہے, اس کے بغیر پیزا کا تصور نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزوں سے ایک تو آپ اپنے آپ کو بچائیں, جو نارمل کھانا ہوتا ہے گھر کا وہ کھائیں, اور وہ بھی خواہش سے کم کھائیں, یعنی ابھی جی چاہتا اور کھاؤں تو ہاتھ روک لیں, اور پھر بیچ میں کچھ نہ کھائیں. یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کم کھایا تو بیچ میں پھر چائے بسکٹ چل جاتا ہے, اور بسکٹ بھی موٹاپا لاتا ہے, بسکٹ میں مٹھاس کتنی ہوتی ہے, چائے بھی موٹاپا لاتا ہے, دودھ میں کریم ہوتا ہے اور چینی ہوتی ہے چائے میں, وہ چینی بھی زیادہ ڈالتے ہیں خوب میٹھی, اور چائے پہلے تو وہ چائے کی پیالی شاید پیتے تھے کب, اب تو دیکھا مگ پیتے چائے کا, ہاں اتنے اتنا بڑا بڑا پیالہ ہوتا ہے, میں نے بعض جگہ دیکھے ہی نا مگ, میں تو حیران رہ گیا یار یہ کیا ان کو بھاتا کیسے, اس کو کیا کہیں, منی جگ کہیں, منی جگ, منی جگ ہی کہہ سکتے ہیں, منی جگ کا چائے پیتے ہیں, بولے ہم دن میں دو بار پیتے ہیں, لیکن یہ دو بار تمہارا میرا 25 بار کا, میری بھی تقریباً 2 بار یا 3 بار ہی چائے پیتا ہوں عموماً میری بار تو عادت یہ بن جاتی ہے کہ 2 بار پیتا ہوں, کبھی یہ کہ 3 بار بھی پی لیتا ہوں, تو کبھی 4 بار بھی ہو جاتا ہے جیسا موقع, مگر یہ کم, 4 بار بہت کم, آج بھی بس 3 بار ہی ہوگا آج, ورنہ عموماً 2 بار کا ہے میرا چائے کا, اور چائے میری بہت تھوڑی ہوتی ہے, آپ دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے اتنی سی چائے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں موٹاپا لاتی, تو آپ چائے پیئیں تو کم پیئیں, ڈرنک کولا کولا ڈرنکس ان کو ان کی طرف دیکھیں نہیں, آئس کریم کی طرف بھی نہیں دیکھیں, یہ آپ کو بم بنا دیں گے, بم دروازے میں پھنس جاؤ گے زیادہ کھاتے ہوئے, میں نے دیکھے ہاں ایسے بھی ایسے مطلب دیکھیں کہ بس وہ آدمی دیکھا کرے, یعنی اس کو تو میرا خیال ہے کوئی وہ کیا بولتے ہیں وہ اسکیل جو ہوتا نا, اسکیل پہ بھی کھڑا ہو تو اسکیل بھی ٹوٹ جائے, ویسے بم ہوتے ہیں بےچارے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں, یعنی کہ اب جنرلی ان کو برا نہ لگے اس کے لیے لوگ بولتے ہیں یار وہ نہیں وہ جو بہت صحت مند ہے اور صحت مند کھاتے ہیں, اور موٹاپے کا مریض کو صحت مند بولتے ہیں ہمارے یہاں, جیسے اندھے کو حافظ صاحب بولتے ہیں, تو اس طرح وہ یہ اس کا علاج کرنا پڑے گا. بدن کی چھلائی یہ سب سے مشکل چھلائی ہے, نفس کی چھلائی بہت مشکل, لیکن کوشش کریں ہو جائے. اب ڈاکٹروں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں, اس کا علاج وہ پیٹ کا قفل مدینہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سارا, تو آپ 2 یا 3 ٹائم جو بھی کھاتے ہیں وہ خواہش سے کم کھائیں, اس میں تیل یا گھی کا استعمال کم سے کم ہو. گوشت کھاتے ہیں تو ایک بوٹی کھائیں, دو بوٹی نہ کھائیں, ایک بوٹی, بوٹا نہیں ہے بوٹی. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی مطلب ہے کہ شرافت کے ساتھ آپ کا وزن جو ہے وہ رخصت ہونا شروع ہو جاتا ہے. تھوڑا یہ نفس کو زحمت دینی پڑے گی, دو چار دن آپ کو پریشانی ہوگی اس میں, پھر آپ کی روٹین دو چار دن کی کام آ جائے گا. ہاں نہیں روٹین ہو جائے گی تو پھر اتنی تکلیف نہیں ہوگی. جب تک یہ دسترخوان کے سام پر بیٹھتا رہا آدمی اس وقت پریشانی ہوگی. دو چار دن دسترخوان سے ہٹ جائے تو پھر صحیح. بابا دو چار دن تک تو تھوڑا صبر رہتا ہے, دو چار دن کے بعد وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. وہ اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے نا. آپ کا ویٹ کتنا ہوگا؟ آپ کا وزن کتنا؟ میرا وزن آج کل تو خالی پیٹ 63 اور 62 کے درمیان چل رہا ہے. آپ کا ویسے ہائٹ وائز یا کیا اس میں ہے؟ مطلب میری ہائٹ تقریباً 5 فٹ 7 انچ, 7 انچ, تو پر انچ 1 kg وزن ہو نارمل رہنا ہے اگر آپ کو دو تو میرا ان حساب سے 67 kg ہونا چاہیے. لیکن خیر 62 جو ہے نا میرا یہ لوور ہے, اس سے نیچے جائے تو پھر وہ پھر مرض سمجھو کمزوری کا مرض بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی 62 سے میرا اوپر ہے, 62 سے 70 کے درمیان میرا وزن نارمل کہلائے گا. ضرورت پر ہوں لوور کی طرف نا, میں نے وزن کو سنبھالا ہوا ہے, ورنہ مجھے بھی یہ کباب سموسے اور یہ سب اچھے لگتے ہیں یار, ہر چیز اچھی لگتی ہے. بچتا ہوں کبھی آ گئے تو ڈر ڈر کے کھا لے. خالی اپنا وزن کہاں سنبھالا بابا, بڑے بڑے وزنیوں کو سنبھالا ہے آپ نے. تو وزن کم کرو تو انشاءاللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کم کرو. اور روایتیں بھی اس طرح کی کہ موٹا آدمی اللہ کو ناپسند ہے, تو اس طرح آپ اس میں بھی اپنے اوپر غور کریں کہ یہ میں مطلب دبلا پتلا ہو جاؤں تو بڑی پھرتی آ جائے گی, عبادت میں بڑا دل لگے گا آپ کا, بہت سارے امراض ان کا آپ کو سدھ بھی نہیں ہوگی وہ دور ہو جائیں گے, بڑے یعنی کہ پروٹیکشن بھی ملے گا کئی امراض سے. دوائیں اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کی کم ہو جائیں گی. تو وزن کم کرنے کے لیے بھی کوئی یار پھر خوشخبریاں بھیجو نا. جن کے جو دبلے پتلے وہ سمجھے گا ہم سب کچھ کھائے تو نہیں, ان کا میدا بھی تباہ ہوتا ہے اور ان کو بھی کولیسٹرول اور یہ جو لپڈ پروفائل وغیرہ جو ہے یہ ان کے لیول جو ہے وہ اوپر ہو جاتے ہیں, تو پیٹ ان کا بھی خراب ہوتا ہے, میدا ان کا بھی خراب ہوتا ہے, شوگر پتلوں کو بھی, دبلے پتلوں کو بھی ہوتا ہے, بازار جو ویک لگتے ہیں ان کو بھی, دبلے پتلوں کو بھی شوگر ہوتا ہے, کولیسٹرول ہوتا ہے, ہارٹ ٹربلز ہوتے ہیں ان کو بھی. تو اس لیے سب کو چاہیے کہ بھوک سے کم کھائے, بلکہ حدیث شریف پر عمل ہو جائے تو کیا بات ہے کہ بھوک کے 3 حصے کرے, ایک حصہ غذا, ایک حصہ پانی, ایک حصہ ہوا, تو انشاءاللہ ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ڈاکٹر ہڑتال نہ کر دیں, ان کو اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے. وہ تو آپ کس کا سوچے ہیں, ایک طرف ڈاکٹر کا سوچتے ہیں وہ اگر یہ پابندی بتانا شروع کرتے ہیں تو پھر مٹھائی والے اور فاسٹ فوڈ والے اور یہ سوچیں گے کہ یار یہ اگر یہ سب مسکراتے ہوں گے کہ میاں تم فکر مت کرو تم ابھی بول کے ہٹ جاؤ گے, انہوں نے آنا ہمارے ہی پاس ہے. تو یہ اس طرح میرے بولنے سے اگر یہ سارے سدھر جاتے ہوں انہیں چھوڑ دیتے ہوں کھانا پینا تو پھر کیا بات ہے. نفس کو مارنا آسان نہیں. نہنگو ازدہو, نہنگو از شیر, نہنگو ازدہو شیر نر مارا تو کیا مارا, بڑے موزی کو مارا, نفس امارا کو گر مارا. انہیں مگر مچھ بہت بڑا سانپ اجدہا کہ جو مطلب سانس لے تو پورے پورا بکرا اس کے سانس میں چلا جائے, بندہ پورا چلا جائے, بڑے بڑے اجدے ہوتے ہیں. تو یعنی کہ اجدہا مارنا آسان, مگر مچھ کو مارنا آسان, شیر نر کو مارنا آسان, لیکن نفس کو مارنا دشوار تر ہے. کوئی نفس کو مار دے تو وہ صحیح مانو بہادر ہے. ایک اسلام بھائی کا میسج ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں, میڈیکل پڑھ رہا ہوں, اور میرا وزن بہت زیادہ ہے, اور میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آج سے پیٹ کا کھفلے مدینہ لگاؤں. انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے. اگر ڈاکٹر بنا اور دوسرے کو بولے گا کم کھاؤ تو کام تو جمے گی نہیں. اور ڈاکٹر لوگ کم کھانے کا بولتے بھی نہیں ہیں عام طور پر, میں نے یہ نوٹ کیا. حالانکہ وہ اس کے مرض, میرے پاس اس طرح کا مریض, ہمارا میدا صحیح نہیں ہوتا ہے اور کیا کریں, دعا کر دو کوئی تعویذ تو فنا, اتنے سال سے علاج کر رہا ہوں جاتا ہی نہیں ہے مرض. بعضوں کا دیکھا میں نے ان کو جب کفل مدینہ کی ترغیب دی ہے اور کھانے کی کمی کا مشورہ دیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم کو مرض اب راحت ہے. تو یہ کہ وہ ڈاکٹر کہاں بتائے گا کہ کم کھاؤ, ڈاکٹر تو بولتے خوب کھاؤ. ہاں یہ طبیب جو حکیم ہوتے ہیں یہ منع کرتے ہیں کھانے کا, یہ کھاؤ اور وہ مت کھاؤ, تو حکیموں کے پاس جاتے نہیں ہیں. لہری تو پرہیزیاں بہت بتاتے, تو حکیم اصلی علاج بتاتا ہے اور ڈاکٹر یہ دوائیں کھلاتا ہے. تو بیڑا گرک ہوتا ہے, دوائیں کھا کر, صحیح بولتا ہوں, میڈیسن کھا کر جتنا آدمی مریض بنتا ہے نا, میں نے اس کو یوں سمجھو کہ بغیر دوا کے ٹھیک ہو جانا ایسا ہے کہ جیسے نیا کپڑا, اور دوا کھا کر مریض ٹھیک بھی ہو گیا تو سمجھو کہ وہ دھلا ہوا کپڑا. دھلے ہوئے کپڑے کی وہ قیمت نہیں جو نئے کپڑے کی ہے. تو ڈینٹ پڑ گئے گاڑی میں تو اب اس کو آپ نے ترکیب کر کے وہ رنگ لگا دیا اور صحیح کر دیا, لیکن گاڑی کی قیمت تو گر گئی. تو اس طرح یہ دواؤں سے مشینری جو ہے نا ہماری وہ سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے ایک طرح سے. تو غذاؤں سے علاج کرے, غذاؤں کی کمی کرے, پرہیز کرے, ٹھیک, اب جہاں ضرورت ہو دوا بھی استعمال کرے, منع نہیں ہے, لیکن جتنا ہو سکے دواؤں سے اگر بچ سکے تو اچھا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. اب ایک اسلام بھائی کا ایس ایم ایس آیا ہے کہ چند دنوں پہلے آپ نے کچھ ان کو پیٹ کے کفلے مدینہ کی ترغیب دلائی ہوگی کم کھانے کی, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل کیا ہے تو 79 کے جی سے چند ماہ میں 71 کے جی ہو گیا. سبحان اللہ, 8 کلو وزن ان کا کم ہو گیا. اب دیکھو آپ ڈاکٹروں کی فیسیں دو, ان کی دوائیں کھاؤ, تو یہ دواؤں سے وزن جو کم ہوتا ہے بعض دوائیں سے بتاتے ہیں, لیکن اس سے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ جو میں نے مدنی طریقہ آپ کو پیٹ کا کفلے مدینے میں دیا یا ابھی جو عرض کیا اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہوں گے بلکہ فوائد ہوں گے. دیکھو تھوڑے ہی مطلب عرصے میں اس نے 79 سے 71 آ گیا نا, ماشاءاللہ. تو ابھی جو میں نے دعا پڑھی, ہم نے پڑھی, تو اس کی فضیلت یہ کہ جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر یعنی بھلائی کی مجلس اور مجلس ذکر یہ پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ یہاں عالمی مدینہ مکہ فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے طلبہ اسلامی بھائی بھی جمع ہیں, اور اسی طرح ملک کے مختلف جامعات کے اسلامی بھائی بھی یہاں جمع اپنے اپنے مقامات پر جمع ہیں, ان کا تربیت اجتماع بھی جاری ہے اور دیگر بیانات کے سلسلے بھی ہو رہے ہیں. صبح 10 بجے انشاءاللہ عزوجل بیان کا سلسلہ ہوگا. البتہ براہ راست سلسلوں میں مدنی حلقہ جیسے روزانہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ آج بھی مدنی حلقہ اپنے وقت پر ہوگا. پھر 10 بجے انشاءاللہ تعالیٰ سنت و برا بیان ہوگا, اس زہر تک رہے گا. پھر نماز ظہر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے فیضان مدینہ سے. نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عصر تک بیان کا سلسلہ جاری رہے گا کربلا کے موضوع سے متعلق. اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ براہ راست. عصر تو مغربی بیانات کا سلسلہ بیان کا سلسلہ رہے گا. مغرب کی نماز کے بعد بھی مدنی چینل پر براہ راست سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیر. خوابوں کی تعبیر براہ راست سلسلہ ہے مدنی چینل پر. اور پھر انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 8 بجے پاکستان ٹائم کے متعلق عرض کر رہا ہوں, 8 بجے مدنی مذاکرہ پھر شروع ہو جائے گا اور امیل سنت ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے. تو یہ مدنی مذاکرے کا شروع ہونے کا وقت روزانہ رات پاکستانی وقت کے مطابق مدینہ منورہ کے وقت کے مطابق 6 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے ہے. تو تمام اسلام بھائی اس جدول کو جہاں جہاں ہو سکے اپنے اسلام کو بتائیں اور مدنی چینل دیکھتے بھی رہیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی نعرے نہ لگائیں, کچھ لوگ دیکھو اطراف میں سوئے ہوں گے. ابھی نعرے مدینہ, ابھی نعرے نہ لگائیں صاحب بھائی اطراف میں چند سوئے ہوئے ہیں. کچھ منہ سے بولے نہیں, صرف نگاہوں سے اپنی ملاقات. جب بھی مجھے دیکھا کریں تو آوازیں نہ نکالا کریں. اطراف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے, تو اس طرح لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی. نعرے وغیرہ نہ لگایا کریں, آپ مسجد میں ہیں احتیاط فرمایا کریں. کیونکہ ابھی تو میں پانچوں نمازوں میں انشاءاللہ آپ کو امیدیں نظر آتا رہوں گا. تو چپ چاپ وہ کفل مدینہ زبان کا لگا کر نگاہوں سے کام کیا کرے. صرف بولو مت, ابھی ابھی منع کیا, بولو مت. فی امان اللہ سو جاؤ, مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ. بس اسلام ہی تیری دھوم مچی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.